السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 25 دسمبر 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 74 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک دو ایشوز ہیں، میں انہیں ڈسکس کر لوں. سب سے پہلے تو آج 25 دسمبر کا دن ہے جو تاریخ انسانی میں ایک بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہما السلام کے ساتھ منسوب دن ہے. ہم اس طرح کی ٹیکنیکل بحثوں میں نہیں پڑھتے کہ یہ دن کی ابتدا کیسے ہوئی اور باقی سارے معاملات. صرف ایک چیز جس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے، وہ اے ڈی جو ہم یوز کرتے ہیں، جو مروجہ اپنے سولر ایئرس کے اعتبار سے جو ایئرس چل رہے ہیں ان کے لیے، کیلنڈر کے لیے، اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے. عموماً پبلک کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ جس طرح بی سی سے مراد بیفور کرائسٹ ہے، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، اس طریقے سے اے ڈی سے مراد آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، یہ پبلک کے اندر مشہور ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہ اینو ڈومینی ایک لیٹن ورڈ ہے، اس کی ایبریویشن ہے اے ڈی. اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، یعنی وہ سال جس میں ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی، اور وہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اسے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اس وقت اس ماڈرن ایج کے اندر آلموسٹ کرسچینٹی جو ہے وہ سیکولرزم میں یا آپ کہہ لیں ایتھیزم میں کنورٹ ہو چکی ہے. اس وجہ سے انہوں نے اب اس کے ایکویلنٹ کامن ایرا کا ورڈ ڈیوائز کیا ہے. یعنی آج کل آپ دیکھیں تو 2022 آج ہے 25th of December 2022، تو ساتھ لکھا ہوگا سی ای کامن ایرا. اے ڈی کو انہوں نے چینج کر دیا تاکہ پروفٹس کا یا خدا سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا کانسیپٹ ختم ہو جائے، اور جو بیفور کرائسٹ تھا بی سی انہوں نے اسے کر دیا بی سی ای بیفور کامن ایرا. جس طرح ہم اپنے پروفٹ کے لیے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ 571 اے ڈی میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش والے سال سے جب 571 سال گزر گئے، 571 اے ڈی یا آج کل کے اعتبار سے 571 سی ای، تو نبی الاسلام کی پیدائش ہوئی. اور مسلمانوں کے ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجرت مدینہ کو بینچ مار کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ لیونر ایئرس کے اعتبار سے مسلمانوں نے اپنا ایک ہجری کیلنڈر بنایا. اور عموماً آپ ہماری احادیث کی تفسیر کی کتابیں، تاریخ کی پڑھیں تو آپ کو اسی اعتبار سے وہ سن لکھے ہوئے ملتے ہیں. نبی الاسلام جس سال ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، وہ آپ کی زندگی میں ایک سمجھ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ ایکسپوننشلی رائز کر گئی، تو اسے بینچ مارک کیا گیا. اور اسی کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، سات ہجری میں غزوہ خیبر اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اور اسی سال آٹھ ہجری میں غزوہ حنین ہوئی، اور نو ہجری میں غزوہ تبوک رومن امپائر کے خلاف جو نبی الاسلام خود تشریف لے گئے تھے، اور دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ کیا، اور گیارہ ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے نبی الاسلام کا جب بھی ڈیتھ کا ایئر ڈسکس ہوتا ہے تو اسے 11 ہجری لکھا جاتا ہے، یعنی 11 سال بعد ہجرت مدینہ کے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیتھ کا سال لکھا جاتا ہے 13 ہجری، یعنی 13 سال گزرنے کے بعد، اور 13 ہجری میں ہی پہلے یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف، اور اس کے بعد قادسیہ ہوئی پرشین امپائر کے خلاف، یہ بھی 13 ہجری میں۔ تھوڑا بہت سلسلہ تو سیدنا ابوبکر کے دور میں شروع ہو چکا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ عراق تو فتح ہو چکا تھا، اور پھر 23 ہجری کے اینڈ پہ جا کے سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ذوالحجہ کے مہینے میں 26، اور سیدنا عثمان کی شہادت 35 ہجری میں، اور سیدنا علی کی شہادت 40 ہجری میں۔ تو یوں یہ سارے ہجری کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر چل رہا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں یہ آئمہ محدثین کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اور اکثر میں ساتھ ان کے سن ہجری اس لیے بول دیتا ہوں وفات کے، کہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس دور کا انسان ہے، اور یہ ٹریڈیشن شروع سے مسلمانوں میں چلتی آئی ہے کہ آپ نے ڈیتھ والا ایئر مینشن کرنا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، جہاں کہیں آپ کو اسماء الرجال کے حوالے سے، یعنی جو بندے انوالو ہیں راویان احادیث، ان کا ذکر کہیں ملے گا نا فٹ نوٹ کے طور پر، یا ان کے حالات زندگی جہاں پہ بیان ہوں گے، تو ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے المتوفا، میم چھوٹی سی ڈال کے اور پھر ساتھ وہ ایئر لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی سیدنا علی کے ساتھ لکھا جائے گا المتوفا 40 ہجری، سیدنا حسن ابن علی المتوفا 49 ہجری، سیدنا حسین ابن علی المتوفا 61 ہجری، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ لکھا ہوگا 58 ہجری، حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری، حضرت عبداللہ ابن عمر 74 ہجری، انس ابن مالک 93 ہجری، عبداللہ ابن ابی اوفا 86 ہجری۔ یعنی اس سے آپ کو، اب میں جب 86 ہجری بول رہا ہوں تو فوراً آپ اس میں سے 11 سال مائنس کر دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نبی الاسلام کی ڈیتھ کے بعد یہ بندہ 75 ایئرز تک زندہ رہا ہے۔ ایک اچھا خاصا حصہ انہوں نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد دنیا میں گزارا ہے، اور ظاہر ہے ہزاروں پھر تابعین شاگرد ان کے بنے۔ اور انس ابن مالک المتوفا 93 ہجری، مینز کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 82 ایئرز تک وہ زندہ رہے ہیں، اور کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم نے نبی الاسلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر دیا کرے گا، آپ کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، اور پھر وہ 10 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ تو جب ان کی عمر 20 سال تھی تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا، مجھے نبی الاسلام نے کبھی ڈانٹا تک نہیں، اور میں اکثر جب کام کے لیے مجھے بھیجتے تھے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا، آپ نے مجھے آج تک نہیں کبھی کہا کہ یہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یعنی ملازم کے طور پہ کبھی بھی ٹریٹ کیے ہی نہیں انہیں۔ 10 سال نبی الاسلام کو انہوں نے آبزرو کیا ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ جو 7 صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں انس ابن مالک بھی آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، عبداللہ ابن عباس، اور جابر بن عبداللہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور انس ابن مالک کو حضور نے دعا دی تھی تیری کثرت کے ساتھ اولاد ہو. بخاری میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ میں اپنی اولاد میں سے لوگ دفنا چکا ہوں. ظاہر ہے ایک بندہ 110 سال کی عمر میں فوت ہو آلموسٹ, تو کئی اس میں دو پیڑیاں تو گزر ہی جاتی ہیں, جنریشنز دو. تو یعنی انہوں نے لمبا عرصہ نبی الاسلام کے بعد زندگی گزاری, اس لیے احادیث بھی روایت کی. پھر یوں ساری کیلکولیشنز جب کی جاتی ہیں نا, تو یعنی محدثین نے یہاں تک اس چیز کو انشور کیا کہ نبی الاسلام کے صحابہ میں سب سے اینڈ پہ کون سا شخص فوت ہوا ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص ساتھی تھے جو جنگ جمل صفین نہروان میں ان کے ساتھ شریک رہے ہیں, اور انہوں نے نبی الاسلام کو حجت الوداع کے موقع پر زیارت کی. اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 27 سال کے بعد, 26 سال کے بعد جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں. 37 ہجری کے اندر جب سیدنا علی جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں تقریر کر رہے تھے, اس دوران انہوں نے سنن نسائی الکبریٰ میں آتا ہے المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گواہی دیں گے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اور پھر ساتھ فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس موقع پر موجود تھا. تو 12 صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ ہم بھی غدیر خم پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت ایک خیال آیا کہ یہ حضرت علی کی محبت کی وجہ سے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ کیا واقعی رسول اللہ نے یہ کیا تھا, کیونکہ انہوں نے یہ ایکٹیویٹی ویٹ نہیں کی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں میں اس مجلس سے اٹھا اور میں حضرت زید ابن ارکم کے پاس آیا جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے, انصاری صحابہ میں سے. ان سے آ کے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر یہ فرمایا تھا اور میں اس وقت وہاں موجود تھا. اور زید ابن ارکم ہی نے تو مسلم کی وہ 4 حدیثیں غدیر خم والی قرآن اور اہل بیت والی روایت کی ہیں, 6225 سے لے کے 6228 تک. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ سے مجھے وہ چیز یاد آ گئی کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ ہی وہ صحابی تھے جو کہتے ہیں جب حضرت علی یہ جنگ صفین کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے تو میں اٹھا اس کی تصدیق کے لیے, تو زید ابن ارکم کے پاس گیا تو انہوں نے پھر تصدیق فرمائی. تو یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, یعنی حضور کی وفات کے آلموسٹ 99 ایئرز کے بعد, یا راؤنڈ آف کر لیں 100 ایئرز, کیونکہ 11 ہجری کے سٹارٹ میں حضور فوت ہوئے ہیں نا, وہ 11 ہجری کا سٹارٹ ہی بنتا ہے. لہذا وہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جس کو اکثر جو ایتھیسٹ اور دشمنان اسلام یا کفار کی طرف سے ایک اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ایک بچے کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اسے موت نہیں آئے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی, اور وہ کہتے ہیں قیامت تو کوئی نہیں قائم ہوئی, بخاری اور مسلم میں ان احادیث کے ساتھ باقی احادیث بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے اور جتنے لوگ بھی اس وقت پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. اچھا یہ حدیث راوی ہے اس کے عبداللہ ابن عمر, تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ پھر اس کو کلیریفائی کرتے ہیں, حالانکہ عبداللہ بن عمر تو 100 سال تک گئے ہی نہیں نا, وہ تو 74 ہجری میں شہید ہو گئے بنو امیہ کے ہاتھوں, حضور کے بعد وہ 63 ایئرز تک زندہ رہے ہیں. لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی الاسلام نے اصل میں یہ فرمایا تھا کہ میرے دور کے لوگوں کا قرن ختم ہو جائے گا. قرن, قاف را نون, قاف دو نقطہ, قرن کہتے ہیں زمانے کو, یعنی ایک جنریشن دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ 100 سال کے اندر آلموسٹ نئی جنریشن آ جاتی ہے، کوئی بوڑھے بوڑھے بھی ہوں تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس وقت بھی جو شخص دنیا میں موجود ہے اس وقت روئے عرض پہ، 100 سال نہیں گزریں گے اس پہ قیامت آ جائے گی. یعنی حضور نے بتایا تھا کہ 100 سال کے اندر میرا کوئی بھی صحابی 100 سال کو کراس نہیں کرے گا، یعنی میری وفات کے بعد. 100 سال عمر نہیں، یعنی حضور کے وصال کے وقت، آپ کی وفات کے وقت ابو طفیل عامر بن واصلہ آلموسٹ 8-9 سال کے تھے اور فوت ہوئے 110 ہجری میں، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 108 یا 109 سال انہوں نے عمر پائی ہے. تو پھر محدثین باقاعدہ کتابوں میں یہ بینچ مارک کرتے ہیں کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ کے بعد اگر کوئی شخص روئے عرض پہ صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب اور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ ان کے بعد پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی زندہ نہیں رہا تھا. آج کل تو ہمارے پاس خیر بڑے ذرائع ہیں چیک کرنے کے، جس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی عمر جھوٹی کلیم کر رہا ہے یا سچی کلیم کر رہا ہے. بہرحال محدثین نے یہاں تک ورکنگ کی ہے کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی ہیں جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 100 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، اور وہ حضور کی وہ بشارت بھی پوری ہو گئی کہ 100 سال کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی. بخاری مسلم میں یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے اور قرآن کی کئی آیات بھی کہ مرتے انسان کے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس شخص کے لیے تو قیامت آ گئی نا، کیونکہ آخرت کی منازل تو اس کی شروع ہو گئی، مرتے ہی آخرت کی زندگی شروع ہوگی. اور جی صحیح بخاری کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے آخری، میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی علیہ السلام نے مسواک دیکھی تو اشارہ کیا، تو وہ مسواک حضور نے لی لیکن آپ اپنی بیماری کی وجہ سے اسے چبا نہیں سکے. تو نبی علیہ السلام نے مجھے وہ مسواک دی اور میں اشارہ آپ کا سمجھ گئی کہ اس کو نرم کیا جائے. بیسیکلی حضور کو اب اس وقت مسواک کی ضرورت کوئی نہیں تھی، یہ امت کی ترغیب کے لیے تھا تاکہ امت دانتوں کی صفائی کا خیال رکھے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ میں نے چبا کے نبی علیہ السلام کو دی اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ استعمال فرمائی، اور اس کے آگے الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ مجھے اللہ نے شرف دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو، یعنی لعاب دہن مبارک کو، ایک جگہ جمع کر دیا. کس طرح جمع کیا؟ پہلے جب حضور نے چبائی آپ کا تھوک مبارک لگا، نہیں چبائی گئی تو حضرت عائشہ کو دیا، تو نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے منہ میں چلا گیا. پھر انہوں نے چبا کے جب دی، پھر وہ سیدہ عائشہ کا تھوک نبی علیہ السلام کے دہن مبارک میں چلا گیا. اب ان کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت تھی نا، آج کا بندہ وہ جذباتی افلیشن تو نہیں سمجھ سکتا نا. جن کو سمجھ آیا ان کو آپ پوچھیں، ہم سے پوچھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ ایکسٹراڈنی کسی شخص کے حق میں خوبی ہو سکتی ہے. تھوک مبارک تو بہت بابرکت چیز ہے حضور کی. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، آپ نے اگر لعاب دہن کہیں لگا دی ہے تو مریضوں کو شفا ہو گئی ہے. بخاری مسلم میں نہیں آیا کہ مولا علی کو اشوب چشم تھا خیبر کے موقع پر، آپ نے تھوک لگائی ہے اور وائرل ڈیزیز ختم ہو گئی ہے، حالانکہ وہ تو اپنا پورا پیریڈ کرتی ہے جتنا بھی اس کا، ایک کچھ دنوں کا 15-20 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً شفا ہو گئی. پھر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، کسی کھانے میں آپ نے ڈالا 10 کا کھانا، 300 کو کفایت کر گیا اور کھانا اتنے کا اتنا ہی رہا. کسی کنویں میں آپ نے کلی کر کے ڈال دیے تو وہ کنواں خشک تھا، اس میں پانی آ گیا. یہ بھی احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام کا یعنی تھوک مبارک تو ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اسے کون اس کو سمجھ سکتا ہے جس کو احادیث کا پتہ ہے. تو وہ اماں عائشہ کے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے لعاب دہن کو ایک جگہ جمع کر دیا اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. تو اماں عائشہ نے پھر یہ بتا دیا کہ موت کا جو دن ہوتا ہے نا وہ آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے، یعنی آخرت وہیں سے سٹارٹ، قیامت سٹارٹ. وہ تو پھر اللہ نے قسطیں رکھی ہیں نا عذاب کی، سورہ سجدہ میں آیا کہ دنیا کی زندگی میں ہم عذاب دیں گے شاید ہماری طرف پلٹ آئے. سورہ الانام میں اور باقی جگہوں پہ آیا کہ ہم موت کے وقت فرشتے جب بھیجتے ہیں وہ ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں, یعنی عذاب کی دوسری قسط موت کے وقت آ جاتی ہے. تیسری قسط عذاب کی آتی ہے عالم برزخ میں, خواہ وہ قبر ہو, خواہ وہ شیر کا پیٹ ہو, خواہ ہواؤں میں راک کا بکھر جانا ہو یا سمندر میں غرق ہو جانا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبر وہیں بنا دینی ہے. اور فائنل جو چوتھی قسط ہے وہ ولیعوذ باللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, آمین. تو یہ چار اقساط ہیں, اسی لیے یہ دعا بڑی پرفیکٹ ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. یہ جو مولویوں نے ساتھ جوڑ لیا نا, واقینا عذاب القبری, واقینا عذاب الحشری, واقینا عذاب المیزانی, فلانا ٹمکانی, یہ سب کو جو لگایا ہوا ہے نا, یہ بدعت ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان جاہلوں کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا فی الدنیا حسنہ, تو موت کے دن سے پہلے پہلے جتنی آپ کی زندگی ہے نا اس زمین پہ, اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لیتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں وفی الآخرت حسنہ, تو وفی الآخرہ میں قبر بھی شامل ہے, میزان عمل بھی شامل ہے, پل صراط بھی شامل ہے, آخرت کا دن بھی شامل ہے. کیونکہ اما عائشہ کہہ رہی ہے دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. تو یہ دعا پرفیکٹ ہے. یہ جو اتنی لمبی لمبی دعائیں کروا رہے ہیں, انہیں بتائیں کہ جاہلو تمہارے نبی جوامع کلمات کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے اللہ نے کمپریہنسو کلمات یعنی جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم وہ گہرا ہوتا ہے, سب کو کور کرتا ہے, اور یہ اس کا ثبوت ہے. فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اسے لہذا سے اس لیے مینشن کیا کہ اصل میں جو ہمیشہ کا جو بڑا عذاب ہے وہ تو آخرت کا ہے, اسے سنگل آؤٹ کر دیا کہ مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرما, ہمیں آخرت میں بھی بہتری عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بہتری یہ ہے وقینا عذاب النار, کہ آگ کے عذاب سے بچا لیں. آمین. جس طرح آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, حالانکہ وہ ایاک نستعین جو ہے یہ ایاک نعبد میں شامل ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کیا دعا عبادت نہیں ہے؟ اللہ سے مانگنا عبادت نہیں ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو تکبر کریں گے اس عبادت سے, کس عبادت سے؟ دعا مانگنے سے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا نا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا. ہمارا رب وہ ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے, اور دنیا کے حکمرانوں سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں. ہمارا رب وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو یہاں پہ عبادت فرمایا, اور حضور علیہ السلام نے یہ سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 60 یہی ادعونی استجب لکم, یہ آپ نے تلاوت کی اور ساتھ فرمایا. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے. الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر آپ نے ساتھ یہ آیت پڑھی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. تو لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ میں دعا کے عبادت ہونے کے باوجود اسے سنگل آؤٹ کیا گیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیونکہ یہ سب سے خاص چیز تھی. اور دیکھ لے سب زیادہ شرک اسی میں ہو رہا ہے. آج کسی مسلمان کو آپ 1 ارب روپیہ بھی دیں اگر وہ مسلمان ہے اور اسے کہیں کہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کرو عبادت کا, ہو سکتا ہے ٹو باؤ ڈاؤن تو وہ کر لے, یا وہ ہمارے جاہل پولیٹیشنز کی طرح کہیں ماتھا بھی ٹیک لے, لیکن وہ دیکھ لیں جب ان سے بھی بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں سجدہ صرف اللہ کے لیے, وہ تو میں نے صرف ریسپیکٹ کی تھی, حالانکہ وہ سب کچھ ہی کر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پھر بھی دیکھیں مسلمان کو اللہ نے توحید میں کتنا کامل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے سجدہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. ایون جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں نا ان سے بھی پوچھیں تو وہ بھی انکار کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو بس تعظیم کی ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے. لیکن جو دوسرا پورشن ہے نا وَإِيَّاكَ کا نستعین، اس میں شرک آیا ہوا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کے نکلتے ہیں اور ساتھ ہی مزار بنا ہوتا ہے ادھر بھی جا کے حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آتے ہیں. یعنی اِيَّاكَ کا نعبدُ تو پورا کر کے آئے ہیں، وَإِيَّاكَ کا نستعین کی وائلیشن کر کے ہی آتے ہیں گھر واپس. اور اللہ کو پتا تھا سب زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اللہ نے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا وَإِيَّاكَ کا نستعین. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں نے تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر خیر کرنا تھا تو وہ کرتے کرتے نبی الاسلام کا ذکر خیر آ گیا. خیر واپس آئیں، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں جی اس پلانٹ ارتھ پہ ٹاپ کی جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں نا جی ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی غیر معمولی پرسنالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے معجزات عیسیٰ ابن مریم کو دیے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، انکلوڈنگ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوور آل فضیلت تمام انبیاء کے اوپر وہ اسٹیبلش ہے، لیکن چند ایک خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں میں بانٹ دی ہیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی دی جو اور کسی پیغمبر کو نہیں دی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. باقی انبیاء کی طرف وہی آئی ہے. ہاں شب معراج آسمانوں پہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کلام ہوا ہے، لیکن اس دنیا پہ نہیں، شب معراج، وہ بھی آسمانوں پہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا. اب یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ حاصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ فضیلت کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شب معراج کے موقع پر انبیاء کرام کو جمع فرمایا یروشلم ایلیا میں بیت المقدس کے اندر، تو وہاں پر آپ نے امامت فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی. یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی اوور آل فضیلت کی جو قرآن میں آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ تفضیل بین الرسل یا عربی میں تفضیل بین الرسل، یہ عقیدہ عین ایمان ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، جو قرآن میں ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کریں گے. ہمارے لیے عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر کوئی شخص سٹارٹ میں پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں سورۃ النساء میں کہ اللہ اور رسول میں بھی ایمان لانے میں فرق کرے یا رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دے، وہ پکا کافر ہے کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانیں گے باقیوں کو نہیں مانیں گے. جس طرح یہودیوں نے دیکھیں جیزس کرائسٹ کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، حالانکہ پروفیسیز موجود تھی ان کی کتابوں میں کہ ایک مسایا آئیں گے. وہ مسایا آئے، وہ ان کی حرام خوریوں کے اوپر مولویوں کو پادریوں کو بتاتے رہے، یروشلم میں لیکچرز دیتے رہے، لیکن وہی بات ہے کہ بھئی 80-90 سال کے جو بڈھے ہیں ان کے سامنے اگر ایک 25 سال کا کالی داڑھی والا نوجوان کھڑے ہو کے یہ کہے کہ حرام خوریاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، وہ تو کہتے تھے ہم تو بنی اسرائیل میں سے کسٹوڈین ہے، اس گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیکل سلیمانی کے وارث ہم ہیں. اور ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے واز کیسے عزم ہوں گے جبکہ وہ چن چن کے غلطیاں ان کی نکالتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں تارے جمیسا والی انہوں نے کی ادھر، ورنہ تو سارے گلے لگا لیتے، وہ تو کہتے تم حرام خور ہو، سود خور ہو، اشرافیہ کے لیے تم نے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، عوام الناس کے لیے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کسٹوڈین کہتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا، بنو اسرائیل کا، اور کرتوت تمہارے جو ہیں وہ شیاطین والے ہیں، سموچے اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو۔ اے لوگو، گواہ رہنا، یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے۔ گواہ رہنا، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے، کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، ایک شیطان کار فرما ہے، اور ہاں اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے۔ اے یہودی علماء اور تم اے فریسیوں، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو، ملامت کرو لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے، تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا، بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں، اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس کرو، بس اپنی زبان بند رکھو، مار دو اسے، مار دو، قتل کر دو اسے، قتل کر دو اسے، مار دو اسے، مار دو اسے، قتل کر دو۔ یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مستعد ہو گئے۔ ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ بحفاظت نکل گئے۔ دوسری طرف کینا پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے، اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا۔ اب اس طرح کی جو کڑوی کڑوی باتیں ہیں، اختلافی موضوعات جو ہیں، یہ کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو قتل کریں گے، ہم قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ایٹ لیسٹ 25 دفعہ آیا ہے، اور آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ان کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں نا، وہ صاحب امت نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ ہی گزارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، میری ویڈیو دیکھ لیں، ریکارڈڈ ہے، اس میں میں نے تفصیل سے گفتگو اس حوالے سے کی ہے۔ تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا، گمراہ ہو گئے، عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا، گمراہ ہو گئے، مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے اعتبار سے مطلوب ہے. اسی لیے دیکھیں کہ چونکہ سب سے بڑا ایک ریلیجن پلانٹ ارتھ پہ اس وقت کرسچینٹی تھا جب نبی الاسلام تشریف لے کے آئے ہیں. آج بھی ہے لیکن وہ نام نہاد ہی رہ گیا, اس وقت تو واقعی وہ پریکٹسنگ تھے. اور پھر نبی الاسلام کے بعد بھی کئی سو سال تک مسلمانوں کی جنگیں ان سے ہوتی رہی ہیں, پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا, وہ بنیادی یعنی مذہب تھے. آج تو اس طرح یہ لوگ مذہبی نہیں رہے, سیکولر ہو چکے میں, اور اکثر یہ تو ایتھیسٹ ہو چکے میں, لیکن اس وقت تو یہ بہت مذہبی لوگ تھے. اس لیے قرآن پاک میں نبی الاسلام کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا. سورہ آل عمران کا جو سٹارٹ ہے آلموسٹ 70-80 آیات جو ہیں وہ نبی الاسلام کو نجران کے جو پادری تھے ان کے آنے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا, کیونکہ انہیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی دعوت کھڑی ہوئی ہے, تو وہ وفد پورا لے کے آئے تھے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں نبی الاسلام نے سارے دلائل رکھے, اس کے باوجود وہ جب بات نہیں ماننی کسی نے تو ٹامک ٹوئیاں کرنی شروع کر دی. آج بھی آپ دیکھ لیں مولویوں کے سامنے آپ آیات رکھیں حدیث رکھیں کوئی نہیں بات مانتے. یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو علماء یہود کا علماء نصارہ کا تھا. چونکہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے منوانا تھا تو پھر سورہ آل عمران میں 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اب آخری حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا, اور یہ نبی نہیں کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے نبی کو تو اللہ نے منوانا ہے نا دنیا پہ, میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے موبائل کریں. یہاں پہ لوگ موبائلوں کا ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. بھائی ہم نے تو گیون سرکمسٹانسز میں جو پیغمبر کی بات ہے وہ سامنے رکھنی ہے. کسی کو موبائل کرنے کا شوق ہے جا کے ہندوؤں سے موبائل کرو, کرسچن سے کرو, ان سے تو کوئی نہیں کرتا. مسلمان ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ موبائل کرو, اندازہ کرو. تو یہ اسپیسیفکلی نبی کا ایک خاصہ ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود آ جاؤ, ہم بھی خود آتے ہیں, اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں پھر اس کی تفصیل ہے, قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے, مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام پھر سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر علیہ السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے. حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں تو تھیں, آپ کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ, تو عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا, کوئی بھی نہیں گئی, نبی الاسلام نہیں لے کے گئے. چونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور کھلے میدان میں جب پہنچے تو وہ موبائل سے بھاگ گئے, انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم موبائلہ کریں گے تو تباہی ہوگی. جس طرح کیسے روم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ اپنی دنیاوی منفیت کی خاطر قبول نہیں کر سکا دعوت, ادروائز سمجھ تو اسے بھی آ گئی تھی. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا, سورۃ المائدہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں انہیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور سورۃ المائدہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ آخری سورت ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, یہ فائنل ورڈکٹ تھا. اس لیے آپ اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ تو پورا ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں کراس ریفرنسز دینے شروع کروں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنز کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد یعنی ایک رک جانے کے بعد, ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے. اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، یعنی اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم میں ہے. میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیے ہیں. پھر جو ان کا مرزانہ پیدائش کا ذکر ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے اور پھر سورہ مریم میں، بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اسی لیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روح من اللہ کی طرف سے خاص روح ہے، یعنی اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح. اللہ تو خود روح سے پاک ہے نا، اللہ کی زندگی کی تو مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی. اور پھر سورہ الزخرف میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے، اور سورہ آل عمران میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کے خلاف مکر کرنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تھی. اور سورۃ النساء میں تو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، امبیگوس ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اور اس کے اندر آپ کا دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر بھی موجود ہے، کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کا ذکر اس آیت میں، پھر وہ حضرت ابو ہریرہ وہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے. اس ٹاپک پہ میں تفصیلی، یہ گاندھی صاحب نے جتنے چوہے چھوڑے ہیں نا، میں نے لاجیکل جواب ایک ایک بات کا دیا، ٹھیک ہے نا. ایک صرف اس طرح ہاتھ کر کے یا کوئی اپنا کوئی ایک نظریہ پیش کر کے نہیں بات ہوتی، بات وہ ہوگی جو ریٹن میں ہے موجود کہیں پہ. آپ نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھنا ہے تو وہ تو میرے بھائی تمام مکاتب فکر نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھا ہوا ہے. جو تصوف کے ماننے والے ہیں انہیں اس میں مزہ آتا ہے، جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے. یہ دین تو ایک علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا میں آپ قرآن، سنت، اجماع امت، یہ تین مین دلائل ہیں جس کو لے کے سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جس طریقے سے جھنجھوڑا ہے نا، ان کا وہم نکالا ہے کرسچنز کا، کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات سے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یعنی پیغمبروں کا یہ فخر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں. یہاں تو عام مولوی نہیں ہے سننے کے لیے تیار. آج تک کسی مولوی کے ساتھ اشتہار پہ لکھا ہوا آپ نے پایا اللہ کا بندہ مولانا فلاں؟ یہ لکھ کے بھی دیکھ لیں. وہ اتنی دی دمے سال لگواتے ہیں شیخ الحدیث، استاذ العلماء، علماء کے بھی استاد، اور علماء کو کیا مدرسوں میں سکھاتے ہیں وہ ویڈیو لیکس میں ہمیں پتا چلتا رہتا ہے. یہ ان علماء کے استاد الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں. اب مجھ سے نہیں آپ نے پوچھنا کون سے ہیں، میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ مبارک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور نہ کوئی مکرم فرشتہ. اور یہاں پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا سورہ نساء میں، پھر اللہ نے فرمایا اگر کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا نا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ کوئی اور ہی کچھ بننا چاہتا ہے، تو قیامت والے دن ہم ان کو پھر جمع کر لیں گے. اور جو لوگ بھی اگر اس قسم کے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ پریکٹیکلی انبیاء کے کیس میں ایسا ہونا ہے. بیسیکلی انبیاء کو سینٹر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں تک میسج پہنچاتا ہے کہ تجھے تو چاہیے ہی کوئی نہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تجھے تو چاہیے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے چاہیے ہی کوئی نہیں. اگر انبیاء کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. پھر سورہ المائدہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر جو غیر معمولی معجزات عیسیٰ ابن مریم کے آئے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، اور جو اندھے تھے کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دینا اللہ کے اذن سے، اور پھر مٹی کی مورت وہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی، یہ بڑے غیر معمولی معجزات ہیں. یہ کسی اور پیغمبر کے حق میں نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سورہ مریم میں اور آل عمران میں کہ مریم کو پہلے بشارت دی تھی کہ ہم تجھے اور تیرے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. یعنی یہ اتنی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی، پیدائش معجزانہ، دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ، اور معجزات تو بے شمار، اور پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے. کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، چونکہ وہ بغیر موت کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قرآن کا رول نہیں ٹوٹتا. قرآن میں جو سورہ یاسین میں یا سورہ الواقعہ میں آیا نا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو موت کے ساتھ دنیا سے گیا. عیسیٰ ابن مریم موت کے ساتھ نہیں گئے، وہ زندہ اٹھائے گئے، اس لیے واپس آئیں گے. اور پھر 40 سال تک یہاں پہ رہیں گے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا اور کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے. اور کرسچنز بھی اسی انتظار میں کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے، اور مسلمان بھی اسی انتظار میں، سب کوئی یعنی اپنے اپنے اعتبار سے امید ہے. اب مجھے بتائیں کسی مسلمان کو 1% بھی کبھی وہم آتا ہے کہ یہ جو کرسچنز امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ یہاں پہ وہ 3 خداؤں کا عقیدہ پھیلائیں گے، کیا کسی مسلمان کو وہم بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں 2.25 عرب؟ نہیں آتا نا. بس سرکار 2.25 عرب کرسچنز اگر آپ کو غلط عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتائیں تو ایک جاہل مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ تعداد میں 2.25 عرب ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو سرکار آپ کے فرقہ تو کوئی بھی 2.25 عرب نہیں ہے، آپ تو ٹوٹل 1.25 عرب ہیں، ان میں بھی فرقے بنائے تو کروڑوں میں ہیں. تو آپ کے کروڑوں فرقوں اور ان کے لاکھوں علماء کی وجہ سے اگر کوئی مجھے کہے کہ نبی الاسلام کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، مروی کو فرق نہیں پہنتا، میں تو وہی مانوں گا عقیدہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن و سنت میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے اس کے خلاف 2.25 عرب کرسچنز کا دعویٰ آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن تو واضح ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن تو واضح ہے اس عقیدے میں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. اور پھر سورہ مریم میں جس شان سے آیا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا, تو آپ کہتے ہیں ہم تو قتل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بھائی پونے 2 ارب لوگوں کی چیخوں پکار آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ کروڑوں میں بھی ہو ہم آپ کی چیخوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائیں گے. رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے جو نبی الاسلام کی تعلیم کردہ تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے خلاف ہو, سمپل ہے. آلریڈی یہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا, سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی دھونس جس طرح آپ پہ اثر نہیں کرتی, اس طرح آپ کے علماء کی دھونس بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی. میں نے اس لیے بارہ کہا ہے کہ جن بابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے نا, یہ قبر سے بھی نکلا ہے اور ہم سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں, تب بھی ہم کہیں گے حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے, ویسے ایسا ہوگا نہیں ہے, نکلتے ہی غائب کر دیں گے انہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو امتحان ہے آپ کے لیے کہ آپ نے قرآن و سنت کو ماننا ہے یا دجال کے فالوورز کی طرح آپ نے شعبتہ بازیوں سے امپریس ہونا ہے. وہ دجال کے پیچھے جتنے لگیں گے وہ شعبتہ بازیوں سے امپریس ہوں گے نا. اور جو بخاری مسلم میں وہ کامل الایمان مومن کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا سامنے اور کہے گا تو دجال ہے کیونکہ مجھے میرے نبی کا فرمان پہنچا ہے. وہ تو نہیں کہے گا منو حضور نے خواب ہی چاہ کے دسیا یا میں کشف کے ذریعے دیکھا ہے, فرمان کو لے کے چل رہا ہوگا, حدیث کو لے کے چل رہا ہوگا. تو آج بھی جو قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہیں وہی الحمدللہ حق پہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین قائم رہے گا اسی طریقے سے اپنی سچائی کے ساتھ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب ہی رہیں گے. غالب سے مراد ہے اپنے دلائل میں, کیونکہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اس گروہ سے مراد ہے ہوا اہل العلم, جو اہل علم ہے. تو علم تو دیکھ لیں ان کی موت ہے, ذرا سی علمی بات کریں یقین کریں, یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ریئل اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مخالف علماء کی نہ ویڈیوز لگا کے نہ سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو جب کبھی بھی میں نے کوئی ویڈیو لگائی ہے نا, تو 5 منٹ کے بعد نہ میں بند کرنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, نہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں نہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں, ہمارے نزدیک ہی ہے. اب مجھے بتائیں جب کوئی ایسا بیان کر رہا ہے تو آپ کو کوفتی ہوگی, پھر اینڈ پہ میں اپنی ویڈیو خود ہی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں اسے انجوائے کرتا ہوں. یہ ایڑی کہانیاں نہیں یار, کسی نے توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی آیت پیش کر دے, کوئی حدیث پیش کر دے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں اس پلیٹ فارم سے مخالفین کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں, کہیں آپ کو کہانی کرانے لگے تو ہم پہلے ہی بتا دیں گے کہ سرکار وہ آپ سے یہ کہیں گے لیکن یہ 2 نمبر کر رہے ہوں گے, اصل میں چیز یہ ہے, آپ خود پڑھیں. یہ کیا ہوا کہ جی یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم کس کی بات مانیں؟ سرکار یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ کہے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ 3 فٹ چوڑا ہے اور دوسرا لمبی داڑھی والا کہے یہ نہیں 3 کلومیٹر چوڑا ہے, تو آپ کہیں چونکہ اس کی داڑھی لمبی ہے لہٰذا اس کو میں نے 3 کلومیٹر ماننا ہے. تو آپ تو مان سکتے ہیں لیکن آپ کا بچہ نہیں مانے گا, وہ کہے گا ابا جی عقل نہیں تہاڈی کام کر دی, تسی داڑھی پہ دیکھ دیو میں تو نظر پہ آ رہا ہے کہ 3 کلومیٹر نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. یا داڑیاں لمبی ہونے پہ پگڑیاں بڑی باندھنے کے اوپر لوگ فیصلے کرتے ہیں. اور تیسرا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ فیتا لے آئیں, ٹھیک ہے, فیتا مار کے دیکھ لو. اگر یہ فیتے میں 3 فٹ نکل آتا ہے تو چاہے کوئی انگریز ہے, کلین شیو ہے, داڑھی والا ہے, بغیر داڑھی والا ہے, جو بھی ہے اس کی بات ہم مان لیں. اور اگر یہ نہیں نکلتا تو چاہے یہ پورا ایک سلسلہ ہو 1200-1400 سال کے علماء کا, تو وہ نسل گمراہی بھی تو بچے دیتی ہے نا نسل در نسل, وہ سارے نقال ایک دوسرے سے نکل کرتے کرتے کرتے کرتے آتے ہیں. مثلا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب چونکہ اس وقت مفتی اعظم دیوبند پلانٹ ارتھ پہ ہیں, اب انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع پہ ایک کتاب لکھی مولانا مدودی کے خلاف, وہ آپ کتاب پڑھیں تو یقین کریں ہمارا عام اسٹوڈنٹ بھی وہ کہے گا کہ یار یہ مفتی اعظم ہے. اچھا لیکن وہ انہوں نے آپ جیسے لوگ تو انہوں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھے کہ یہ ایسی مخلوق بھی دنیا میں آ جائے گی جو کہے گی دسوں کتنے لکھے ہیں. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ تو انہی کو بڑھا رہے تھے جن کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا. مفتی صاحب کے اوپر کوئی شیطان نازل ہوا یا انہوں نے کوئی رحمان کی نازل کردہ کتاب و سنت کے اندر کوئی چیز پڑھی, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب اس میں انہوں نے حدیث لکھی کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی, تو پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث نہیں ہمیں ملی ہے. ایک بخاری میں ملی ہے کہ وہ آل مروان جو ہے وہ سب کا انہوں نے سال ابن سعد السعدی کو کہا, اور سب سے مراد تنقید ہوتا ہے بس, اور تو کوئی حدیث نہیں ہے. حالانکہ میں نے کم از کم 10 حدیثیں مین سٹریم کی کتابوں سے پیش کی ہیں. چلے میں اسی پہ ہی آ جاتا ہوں. یہ جو بخاری میں حدیث پیش کر رہے ہیں نا حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر سے نکال کے, جس میں سب کا موجود ہے اور انہوں نے انکار کر دیا سال ابن سعد السعدی نے, جو ابو تراب والی حدیث ہے, یہ سیم حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور امام مسلم نے وہاں پہ سب کا ترجمہ خود حدیث میں جو موجود تھا وہ کیا ہوا ہے, اور بہت خطرناک نہیں بلکہ خطرے ناک ہے بقول عمران خان صاحب کے. یہ تو کہتے ہیں نا سب گالی ہے, وہاں الفاظ ہے لعن اللہ ابو تراب, کہ وہ کہتے تھے تم کہو ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. 6229 صحیح مسلم. اب تقی عثمانی صاحب کو یہ حدیث کیا نظر نہیں آئی مسلم کے اندر, اور وہی واقعہ تھا جو بخاری میں بھی تھا, اور دعویٰ دیکھیں کتنا بڑا اس نے کیا ہے کہ پورے ذخیرے حدیث میں نہیں ہے, اور کوئی ڈھونڈنی بھی نہیں پڑ رہی تھی, حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں تھی. حضرت علی حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات ہے نا جو کریٹیکلی ان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو ایک جاہل آدمی بھی فضائل والے چیپٹر میں ہی کھول کے نکالے گا نا. تو میں نے کہا تھا کہ یا تو تقی عثمانی صاحب جاہل ہیں اور یا پھر پکے منافق ہیں. جو منافق وہ والا منافق نہیں, وہ کفر والا, مراد یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ منافق کی چار نشانی ہیں, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, معاملہ ہو جائے گا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا, وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا, امانت میں خیانت کرے گا یعنی غلط بیانی کرے گا. یا تو یہ منافقت ہے اور یا جہالت ہے, تیسری کوئی اور چیز نہیں ہے. تیسری مخلوق ادھر کوئی نہیں ہوتی ہے علم کی دنیا میں. یا کسی کو کوئی بات پتا نہیں ہوتی, یا اسے پتا ہوتی ہے اور وہ ڈنڈی مار جاتا ہے. اب یہ اگر بات ہے نا تو پھر تو بڑے سے بڑا مفتی بھی فارغ ہے. اگر اس نے ڈنڈی ماری ہے وہ علم یہود کا پیروکار ہے. تو لہذا ہلکا فتوی لگانا چاہیے کہ یہ لوگ علم دیل سے جاہل ہیں, بچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں. ان کے لیے تو جاہل ہونا بھی بہت بڑی گالی ہے, لیکن کم از کم جس ادبی ڈگری کے یہ لوگ حقدار ہیں نا وہ جاہل ہیں. ویسے ہم تو ان پہ علماء یہود والا حکم لگائے ہیں, لیکن ہم پھر بھی سلوشن اینڈ پہ رہتے ہیں کہ نہیں یار سب سے ہلکا حکم لگاتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے جاہل ہیں, آپ کو نہیں پتا. اور اسی طریقے سے میں ایک جگہ 3-4 سال پہلے وہ جو جماعت اسلامی کے ایم این اے بھی رہے ہیں اسلام آباد سے, کیا نام ہے ان کا, میاں اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی, بڑے دیندار آدمی ماشاءاللہ. تو انہوں نے کوئی افطار کا پروگرام ارینج کیا ہوا تھا اسلام آباد میں اپنے گھر پہ ہی نا, تو مجھے بھی دعوت تھی, میں وہاں درس بھی دیتا تھا, میرے درس بھی انہوں نے ماشاءاللہ اٹینڈ کیے, ان کی شفقت ہے. تو اس افطار پروگرام پہ میں اپنے دوستوں سے بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا, تو وہاں پہ اسی طریقے سے ایک دیوبندی مولوی آ گیا, وہ بڑا کھرانٹ قسم کا جس طرح وہ کہتے ہیں نا. تو حالانکہ ٹاپک کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا, تو وہ مودودی صاحب کے اوپر چڑھ گیا نا, کہتا ہے مودودی صاحب نے ہمیں خلافت و ملوکیت میں یہ لکھا ہے کہ جی صحابہ اکرام کو مجبور کیا جاتا تھا بنو امیہ کے دور میں سب و شتم کے اوپر, تو یہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے. وہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. اور میں نے کہا یار اللہ کے بندے تقی عثمانی صاحب کی اس کتابچی سے باہر نکلیں, دنیا باہر بہت بڑی ہے, وہاں تم پڑھ آئے ہو, تم نے بخاری مسلم خود پڑھی ہے. کہتا میں نے پڑھی نہیں لیکن مجھے پتا ہے یہ نہیں ہے. میں نے کہا ابھی مسلم شریف لے کے آتے ہیں, ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ حدیث کا نمبر ہے, حضرت علی کے فضائل والا چیپٹر کھولو, غدیر خم کی حدیث, چار حدیثیں اکٹھی 6225 سے 6228 قرآن اور اہل بیت, اور اس سے اگلی حدیث 6:9 میں لعن اللہ وہ تراب ہے، وہ جو تپ گیا اور اس کی جھاگ چھوٹ گئی، کہتا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یار ہو گیا ہے، میں بھی جب غلافِ کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا تھا نا کہ اللہ مجھے بریلوی مارنا، کیونکہ بریلویت ہی اسلام ہے، تو میں تو اس وقت یہی سمجھتا تھا نا، لیکن جب مجھے بعد میں پتا چلا کہ یار انہوں نے نبی الاسلام کے نام پہ کتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیا ہے، تو اب میں اس غم کو لے کے بیٹھا رہا ہوں کہ یار اس وقت یہ ہو گیا ہوا تھا، تو اب وہ غم نہ مجھے جائے۔ بھائی ہدایت ملنے کی خوشی دنیا کے ہر غم کے اوپر بھاری ہے، انہی غموں کی وجہ سے تو مشرقین عرب نے بھی نبی الاسلام کی دعوت نہیں قبول کی کہ ہمارے اجداد کا کیا بنے گا، وہ یار وہ گئے جہنم میں، تم اپنی فکر کرو، یا تو ہونا کہ تم بھی گمراہی پہ مر جاؤ تو اس کی وجہ سے تمہارے اجداد کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا کہ ٹھیک ہے تو نے بھی اپنے اجداد کا راستہ نہیں چھوڑا تھا تو لہٰذا دونوں کو ہی جنت میں بھیجتا ہوں، پھر تو چلو مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ایسا تو نہیں ہونا، تو اس غم میں نہ مرے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے ایک مبارک دور ہے، اب ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی ہے۔ کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا کے سائے والی، آپ دیکھیں میں انتظار میں، ابھی بریلویوں نے کہنا ہے، ان کے علماء نے کہنا ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، نبی الاسلام کے سایہ مبارک والی حدیثیں بھی میں نے اس میں حاکم سے اور مسند احمد سے ڈسپلے کرائی ہیں، اور دیکھیں پھر یہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، تاویلات کرنا شروع کر دیں گے، حالانکہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتایا ان پرنسپل، جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہے۔ اور پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب میرے استاد ہیں، حالانکہ وہ آپ کو پتا صوفیوں کی لائن میں ہیں، میں بھی اس وقت بریلوی تھا جب میں نے ان کو سننا شروع کیا 2001-2 میں، 2008-9 تک میں جاتا رہا ہوں ریگولرلی پروگرام، بعد میں تو خیر اللہ تو واقعات ایسے نہیں رہے، ابھی بھی کبھی موقع مل جائے تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلی بار میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا سایہ نہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ نبی الاسلام کا نمبر ون اگر کوئی حصہ معجزہ ہوتا نا تو وہ یہ ہوتا۔ کیونکہ پسینے سے خوشبو آنا تو وہ بندہ آبزرو کرے گا جو پاس بیٹھا اور پسینہ لے لیا یا یوں سونگ لیا، یا آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا وہ لوگ آبزرو کریں گے جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ علیہ السلام کا پیٹ کے پیچھے دیکھنا یہ تو آپ خود فرما رہے ہیں، باہر سے تو ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے جج کرنے کا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو حضور نے نماز کے پیچھے دیکھ لیا کہ کوئی حرکت کر رہے ہیں اور حضور نے بعد میں انہیں کہا کہ یہ تم کیوں ایسے کر رہے تھے، تو وہ تو مان لیں گے کہ واقعی حضور کا رخ تو ادھر تھا اور ہمیں پیچھے بھی دیکھ رہے تھے، لیکن سرکار ایک معجزہ ایسا ہے جو کافر ہو یا مسلمان ہو، جن ہو یا انسان ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، انسان ہو یا جانور ہو، وہ آبزرو کر لے گا، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ کسی شخص کا سایہ نہ ہو، یہ تو ہر بندہ آبزرو کرے گا، اور سائنٹیفکلی اور معجزانہ طور پہ بھی ظاہر ہے ایک چیز کا ایک اسلوب ہے، یہ چیز جب سامنے آئے گی تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، اور یہ اتنا محکم قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 میں کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے ہیں، جو فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہیں، جنات ہیں یا فرشتے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، وہ تو لطیف چیز ہیں جو فزیکل ہیں، جیسے جانور ہیں، انسان ہیں، پلانٹس ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ جتنی چیزیں، اور ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ایک بڑی تمثیل سے یہ چیز بیان کی ہے، جیسے صبح کے وقت سورج نکلتا ہے نا ایسے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے سائے کتنے لمبے ہوتے ہیں، پھر جون جو سورج اوپر جاتا ہے وہ سایہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب یہاں پہنچتا ہے بالکل چھوٹا، پھر وہ یوں، تو وہ گویا کہ صبح وہ سجدے میں گرے ہوتے ہیں، پھر وہ قیام میں جاتے ہیں، اور پھر غروب کے وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعتبار سے بیان کیا کہ اللہ نے جو صفت رکھی ہے کہ چیزوں کے سائے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی بھی شخص خواہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ اللہ کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، اس کے سائے نے اللہ کے سامنے ضرور جھکنا ہے. یہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چیز جوڑ دی ہے. تو وہ مجھے پروفیسر صاحب کا وہ جملہ بھولتا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ اگر ہوتا تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہوتا اور دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ لکھا ہوا ہوتا، پہلا معجزہ اگر کوئی ہوتا نا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں صحابہ نے آبزرو کی ہیں، جو کامن آبزرویشن میں وہ نقل کی ہیں نا، تو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی جو کامن آبزرویشن حضور کے کیس میں ہونی تھی نا، وہ یہی ہونی تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ، یہاں پہ آنکھ نہیں تھی پھر بھی آپ کو پورا پیچھے تک نظر آتا تھا. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس وقت ہم 1500 تھے، 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، ہم 1500 نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا، تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا. جن صحابہ اکرام نے اتنے بڑے بڑے حصے معجزات حضور کے روایت کی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک نہ ہونے والا معجزہ بیان کر دیتے، نہیں ہوا. یہ خصائص الکبریٰ کتاب میں وہ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایت لکھ دی. وہ جذبات میں آ کے لکھ دیتے ہیں نا لوگ، جذبات میں آ کے تو لوگوں نے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے اسے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی. ہاں ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، ان کے آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں، ان کے ایک جاننے والے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جذباتی جملے تو لوگ بیان کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پاکستان لیول کا وہ بریلوی یعنی عالم، ویسے تو علماء کہتے ہیں ہم اسے عالم ہی نہیں اب مانتے، بہرحال وہ اس کی ایک اپنی آڈینس تو ہے، لاکھوں میں ویورشپ ہے. ایک دوسرے بریلوی عالم نے کہا، اس نے میرے سامنے کہا کہ میں نے یہ جھوٹا خواب گھاڑ کے سنایا تھا جلسے کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا کہ خادم رضوی صاحب کے دھرنے میں بیٹھو جا کے. وہ کہتے یار تو نے اتنا اس کو، یہ تو نبی علیہ السلام نے تو بخاری میں حدیث، یعنی عام خواب گھڑنے والے کے لیے جو ہے وہ اتنی سخت وعیدیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان کرنا تو بخاری مسلم حدیث ہے. جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ نہ مقام جہنم میں دیکھ لے، اور تو نے یہ خواب بیان. وہ کہتا ہے جی بس وہ کوئی مجمع کو دیکھ کے ایسا میرے اوپر کوئی رکت تاری ہوئی، وہ وجدان کی کوئی کیفیت تھی، تو میں کہ چلو ترنا بھی ادھر ہو رہا سی تھے، بس صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے اپنی اپنی حاضری لگوا دیتے. کہتا ہے میں ان توبہ تے کر لی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اسے یہ نہیں کہا، یہ اس بریلوی عالم نے مجھے خود بتایا، وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہے جن کے سامنے اس نے توبہ کی. میں نے کہا آپ کا کام تھا آپ اسے بتاتے کہ یہ اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے، یہ کیا ہوا کہ تم نے ایک بات بیان کر دی اور تم پھر اس طرح کر رہے ہو اور دوسروں کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. یعنی آپ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک بریلوی کو بھی منوا کے بتائیں کہ دیوبند مدرسہ حضور نے خود بنوایا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ لکیریں لگا کے صبح اٹھا تو وہاں پہ لکیریں لگی ہوئی تھی، نہیں مانیں گے. یا کسی ایک دیوبندی کو منوا کے بتائیں کہ امام بریلوی صاحب جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے تو نبی الاسلام بنفس نفیس قبر اثر سے باہر نکل کے اور احمد بریلوی صاحب کو سینے لگایا ہے اور پھر واپس چلے گئے، منوا کے بتائیں. ان کو تو چھوڑ دیں. ہمارے جیل میں ایک دوست ہے، وہ جب کبھی بھی کوئی حاج عمرے کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک دن میں ایک تندور کے اوپر روٹیاں خریدنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو بائی چانس وہ آگے وہاں کھڑے ہو گئے اور مجھے نا اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا. وہ انجینئر صاحب اس دفعہ میری حاضری ہوئی نا جی ادھر، تو درود شریف میں پڑھ رہا تھا جالی شریف کے سامنے کھڑے ہو کے، تو نبی علیہ السلام خود جالی شریف سے باہر تشریف لے آئے، خواب میں نہیں بیداری میں، اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے. اچھا آپ یہ حالت دیکھ کے تو آپ تو متزلزل ہو جائیں گے یار واقعی ٹھیک ہی کہہ رہا ہو. اور مجھے ایک تو اتنا غصہ آ رہا تھا پلس مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب اس کو کیسے یہ بات کہوں کہ جب یہ تیرے ساتھ ہوا تھا تجھے چاہیے تھا ایک دفعہ تو پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ کنفرم ہو جاتا کہ یہ شیطانی ایکسپیرینس ہے تیرے ساتھ یا رحمانی. یہ تو کنفرم کرنا آپ کا حق ہے نا. لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں اسے یہ بات کروں تو اس نے تو مجھے درجہ شہادت پہ پہنچا دینا ہے. ہاں حالانکہ یہ وہ بات اگر علمی طریقے سے مجھ سے سنے تو میں اس کو جسٹیفائی بھی کروں گا کہ نبی الاسلام کا پسندیدہ ترین وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک سفر پہ تھے اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں پہ تھے کچھ پیدل تھے تو ہم بلند آواز سے کوئی جوش میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر, کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اتنی بلند آواز سے ذکر نہ کرو, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے, تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے یا اونٹ کی کوہان آپ کے نزدیک ہوگی یا اس کی اونٹ کی گردن, یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تو سب سے قریبی پارٹ جو گھوڑے کا وہ گردن ہی ہے جو آپ کے قریب ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ عطا کروں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. یہ ہم اس کا اس طرح ہی ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ عربی میں اس طرح مختصر بات ہوتی ہے نا. ویسے تو لفظی ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ کوئی ہمت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اس کی طرف سے. تو یہ ہمت اور قوت کس اعتبار سے, نیکیاں کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی, دو ہی چیزیں ہیں نا, زیرو وانی ہے. تو نبی الاسلام نے یہ وظیفہ دیا, اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اندر اس وظیفے کو ڈالا ہوا صبح شام کے اذکار میں لا حول ولا قوت الا باللہ. اسماء اعظم میں سے نبی الاسلام جب کوئی وظیفہ تعلیم کریں اور کہیں فخریہ کہ مجھے میرے رب نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے, اس نبی کے سامنے اگر میں اس خزانے کا ذکر کروں اور حضور کو یہ بات یاد دلاؤں کہ آپ کے سامنے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو خود بہت بڑے وظیفے ہیں اتنی سی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی وظیفے اپنی جگہ, لیکن میں تمہیں ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں جو جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے دیا ہے, تو مجھے بتائیں نبی الاسلام کیا اس وظیفے سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ جو تحفہ آپ نے خود امت کو دیا ہے آپ کے سامنے جب اس تحفے کو پڑھا جائے گا تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اگر کسی کو نبی الاسلام بیداری میں آ کے آج کے دور میں ملتے ہیں یا کوئی حضرت صاحب یا کوئی بزرگان دین فوج شدہ قبر سے نکل کے ملتے ہیں تو چلے تھوڑی تمہید بنا لیں کہ حضرت دو منٹ رکیں, یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, بلو کارڈ پہ انجینئر صاحب نے لکھ کے دی ہے کہ نبی الاسلام نے جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا تھا امت کو, تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اور دل میں پھر اللہ کو آپ متوجہ ہوں اللہ کی طرف کہ یا اللہ یہ شیطان ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں, اور پھر آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. او دیکھو گیا ہے تھوڑا پاپا, ٹھیک ہے. تو میں اب یعنی اس کو سوچ رہا تھا اس کو میں اگر یہ پوری بات بتانے کے لیے بھی مجھے کتنی تمہید بنانی پڑے گی. اور پھر دوسرا پہلو میں اکثر اسی والے سے یہ سوچتا ہوں اس سے بڑی کسی مسلمان کی کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ دوسرا مسلمان اسے آیت اور حدیث سناتے ہوئے ڈرے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے کہ ایک مسلمان ڈرتا ہے دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے حدیث پیش کرتے ہوئے کہ ابھی میں نے آیت اور حدیث پڑھی تو یہ میرے اوپر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دے گا, یا نبی کے گستاخ ہونے کا یا کسی بزرگ کے گستاخ ہونے کا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے اگلا سوال ہے کیا وہ دوسرا شخص جس کے شر سے آپ ڈر رہے ہیں وہ مسلمان ہے؟ یہ ذرا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جس کے سامنے آپ قرآن اور سنت پیش کرتے ہوئے ڈریں کہ یہ کتے کی طرح مجھے کاٹ لے گا, جو علماء سو کی اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان کی ہے انورٹڈ کامز میں, تو وہ مسلمان تو کوئی نہیں ہے. ہاں پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. آپ میرے سامنے آ کے قرآن کی آیت یا حدیث بیان کریں تو میں تو کوئی برا نہیں مناؤں گا. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھے کوٹ کرتا ہے کہ سر یہ آیت میں ہی لکھا ہوا ہے, اور اگر وہ صحیح بات کوٹ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور اگر وہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھا ہوتا ہے تو بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اب اس کو اس کا صحیح فارم بتاؤں گا کہ یہ آیت پیچھے سے پڑھو, یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی, اور خود فیصلہ کرو کہ تمہارے مولوی نے تمہیں دھوکہ دیا کہ نہیں دیا. ہمارا تو خون بڑھتا ہے ہمیں کوئی آیت اور حدیث پیش کرے کہ اب ہم اسے صحیح فارم بتائیں گے. میرے سامنے کوئی گھوڑوں کے دموں والی مسلم شریف کی حدیث بیان کرے اور کہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین سے منع کیا ہے تو میں تو غصہ نہیں کہوں گا, میں تو کہوں گا آیا نا اور داڑ تلے کھول مسلم شریف اور پر پورا کانٹیکسٹ پڑھ اس کا, جابر بن سمورہ کی چار حدیثیں اور اس کے اوپر باب پڑھ, تجھے پورا پتا چل جائے گا یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. وہ تشہد میں صحابہ کرام ہاتھ سے سلام کرتے تھے, دائیں بائیں انہوں نے پکڑ کے اس پہ لگا دیا, اور یہ انہوں نے نہیں پرانوں نے بھی لگائی ہے, اس لیے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو سلام پھیرتے وقت والی یہ حدیث جو مسلم شریف میں آئی ہے اس کو رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں, کہ اللہ کا عذاب ان پہ آ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے کہ وہ قرآن و سنت میں تعریف کر رہے ہیں. اس سے آپ کو پتا چلا کہ قرآن و سنت میں تعریف صرف آج کے حنفی نہیں کرتے, امام بخاری کے دور کے حنفی بھی یہی کام کرتے تھے. ہاں جس طرح کافر آج ہو, چاہے نبی کے سامنے والا کافر ہو, کافر تو کافر ہے, انکاری تو انکاری ہے, منافق تو منافق ہے, تو مینٹیلٹی وہی چل رہی ہے. کسی شخص کے حق میں ہونے کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اسے آپ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کریں اور وہ آگے سے ناراض نہ ہو, کتا بن کے نہ پڑ جائے آپ کو, کاٹے نہ, بلکہ کہ ہاں جی اچھا بتائیں کدھر لکھی ہوئی ہے, میں بھی انشاءاللہ تعالی دیکھتا ہوں, واقعی ایسا ہی ہے تو میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لوں گا. اور اگر اس کی بجائے اس کی جھاگ چھوٹنا شروع ہو جائے اور کہ تو اب مجھے بتائے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, تو مجھے بتائے گا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ سرکار تھی تو شاید نہیں جنہیں کو تھی پڑھے ہو, انہوں نے قرآن دی کچھ نہیں حاصل کیتا, قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں اور عقیدے قرآن کے خلاف ہیں. سورہ لقمان میں نا بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر کا جب ذکر آیا نا 2 سال, تو آپ دیکھیں شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا اور محمود الحسن دیوبندی صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا تھا, جنہیں ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی اپنے بھول پن میں شیخ الہند کہا کرتے تھے, وہ شیخ الہند صاحب جو تھے نا دیوبند کے, ظاہر بریلوی تو نہیں انہیں شیخ الہند مانتے نا, لہذا ہم تو ساتھ لفظ بولیں گے کہ شیخ الہند آف دیوبند. اب وہ بریلویوں کا کیا ہے, وہ شیخ کی وہ شیخ دوسرے رکھیں گے جو شیطان کو کہتے ہیں شیخ الشیطان, بابا جی کہنے ہوں نا. تو شیخ الہند کے ساتھ حاشیے پہ تفصیل لکھی ہے شبیر احمد عثمانی نے, اور یہ وہی شبیر احمد عثمانی ہے جو دیوبند کے محدث بھی تھے, اور انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی شفیع صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو عثمانی نسبت لگائی ہے نا وہ اپنے استاد کی وجہ سے لگائی ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کی نسبت, ورنہ وہ خود تو کوئی عثمانی نہیں تھے لکھتے, نہ یہ ہے کہ یہ سلطنت عثمانی ہے کہ کوئی ان اولاد میں سے آ رہے ہیں. تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا ہے, اور وہ سورہ لقمان میں جا کے لکھتے ہیں کہ قرآن میں واضح آیا ہے کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے, لیکن امام حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو, ہو سکتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے تو دو گتے نے درمیان ہی ہے نا, لب رہے کتنے ہے, آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کرتے ہیں تو ٹائم قیامت تک ہے, بجائے یہ کہنے کہ یار انہیں غلطی لگ گئی تھی کہ مطلب وہ انہوں نے غلط ریزلٹ نکال لیا, نہیں بات نہیں ماننی. وہی میں نے کہا نا یہ اپنے بزرگوں کو کہیں گے کہ حضرت آپ کو ایک ہی غلطی لگی ہے, اور وہ یہ کہ آپ کو یہ غلطی لگی کہ آپ اس معاملے میں غلط ہیں, آپ کی صرف ہم ایک غلطی مانیں گے کہ کہیں پہ آپ کی غلطی آپ کو خود نظر آ گئی نا تو آپ وہ غلطی مان لیں تو یہ سب سے بڑی آپ کی غلطی ہوگی. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین. اچھا جی، اب باقاعدہ آپ کی یہ پرچیوں کا سلسلہ جو ریل ٹائم آیا ہوا ہے، یار انگریزی نہ سوال لکھا کرو، من تو انگریزی نہیں آتی، تھوڑے لیے انگریزی تو بالکل نہیں آتی، سپیلنگ بھی غلط لکھے ہوئے نے. ٹھیک ہے، مائی برادر از افیکٹڈ بائی، پتہ نہیں کیا لکھے ہیں، ہی ڈز ناٹ بلیو ان احادیث، ہاؤ کین آئی، بس یہ لکھ دے. اچھا پرویزی لکھا ہوا ہے، پرویزی انگلش میں لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے مجھے تو میں تو انگریزی میں اس کا کوئی اکویلنٹ تلاش کر رہا تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کیسے سمجھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، مجلس 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، اور بیسیکلی غامدی صاحب تو پرویزی نہیں ہے لیکن چونکہ انہیں اس حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے. غامدی صاحب جتنے منکرین احادیث ہیں اس سے بڑھ کر حنفی منکرین احادیث ہیں، اور پرویزیوں کے تو وہ خود بھی خلاف ہیں. تو میں نے اس حوالے سے مقدمہ جو قرآن و سنت کی اہمیت کہنا وہ میں نے اس میں ڈسکس کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. Is there any possibility to record lectures in English? یار یہ بڑے لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو ہو چکے ہیں نا میرے بھائی، انگلش میں لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں، لیکن آپ اگر کہیں کہ میں فلوئنٹلی اس طرح انگلش میں لیکچر ریکارڈ کراؤں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس سے بہتر یہ کہ ہمارے جو اردو میں لیکچرز ریکارڈ ہوئے ہیں انہیں لیکچرز کے جو کریٹیکل ٹاپکس ہیں ان کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہماری ویڈیوز آ چکی ہیں. آپ کو کوئی ایسی بات نہیں گوروں تک پہنچانی جو انگلش میں نہ آ چکی ہو. اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ایتھیسٹ کے 10 کوشچنز، اس میں جو کریٹیکل چیز تھی اس کا الگ سے کلپ بھی آیا تھا، اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ یوٹیوب کی سرچ میں جا کے لکھیں انگلش اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری ساری انگلش سب ٹائٹل والی ویڈیوز کھل جائیں گی. اور چینل کی بھی ایک اپنی سرچ ہوتی ہے کارنر پہ، جو اوپر مین مینیو ہوتا ہے نا اس کے اینڈ پہ ایک سرچ والا بنا ہوتا ہے، اس میں آپ صرف انگلش ورڈ لکھیں نا تو چینل کے اوپر ایک دم سارے انگلش والی ویڈیوز آ جائیں گی. تو جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں. اور پھر جو زیادہ تر غیر مسلموں کے ایشو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انگلش میں بڑے اچھے طریقے سے ریکارڈ کروا دیے ہیں، احمد دیدار صاحب نے بہت اچھے انداز میں اسے ریکارڈ کروا دیا، تو آپ ان کی ویڈیو شیئر کریں. اگر مرد طلاق دے کے بھی عورت کو گھر رکھے اور یہ اسے رکھے کہ اولاد کے لیے رکھا ہے تو اس صورت میں تو یہ تو پھر اس نے غلام ہی بنایا ہوا ہے نا، اسے کیوں عورت رہ رہی ہے، نکل جائے وہاں سے، اپنی عزت پوری کرے. قرآن میں آیا کہ عورت کو جب آپ طلاق دیں گے تو اس نے اپنی عزت اسی مرد کے گھر میں پوری کرنی ہے، پریفریبلی اگر ایک یا دو طلاق دی بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے. تین دیے تب بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو کوئی واٹس ایپ میسج یا فون کالز تو نہیں ہوتی تھی، کہیں دور دراز سے بیاہ کے عورتیں لائی ہوتی تھیں. اب آج ایک مرد نے طلاق دے دی ہے تو کیا وہ اب ریگستان میں سفر کر کے تو اپنے میکے جائے گی؟ تو پھر اس لیے قرآن میں حکم آیا تھا کہ جب طلاق دو تو عورت کو اسی گھر میں ایک الگ پورشن میں رکھو، وہ اپنی عدت پوری کرے، اس دوران انفارم کر دو اس کے رشتہ داروں کو، وہ اگر لے کے جانا چاہتے ہیں جو بھی ہے تو وہ کر لیں. باقی اگر اس طرح عورت کو رکھا ہوا ہے تو یہ تو اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ماں باپ کو بتائے، تو یہ تو ظلم ہے. کیا بیگانی شادی میں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اندازہ کرو میرے، یہ کامن سینس کا سوال ہے میرے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو بتانا چل جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی والے لوگوں کو پتا چل گیا تو آپ کے لیے لادا سے ایک ٹیبل ارینج کریں گے، تو پھر آپ کھا لیں. اور اگر آپ کو چانسز دوسرے والے ہیں جو یقیناً وہی ہیں کہ لمبا مال ہیں گے دونوں تھے، تو ظاہر ہے یہ گناہ ہے، تو اس طریقے سے یہ حرکت نہ کریں آپ بیگانی شادی میں جا کے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام التحیات میں السلام علیکم علی نبی پڑھا کرتے تھے؟ جی یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا، اور ہم ان کے اس فتوے کو ان کا تفرد مانتے ہیں کیونکہ باقی صحابہ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور لاجیکلی بھی میں نے شیخ زبیر الرضائی صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا 17 جون 2009 کو، اس میں میں نے باقاعدہ ان سے اس بات میں ڈبیٹ کی تھی، جب انہوں نے حاضر و ناظر کے کیس میں اس حدیث کو پیش کیا نا، بریلویوں کے خلاف اہل حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام السلام علیکا ایوہ النبیو نہیں کہا کرتے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد. تو میں نے پہلے تو اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ دیا کہ شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام اپنی زندگی میں تو پھر حاضر و ناظر تھے، اگر اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکلتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی الاسلام جب مدینہ شریف میں تھے مسجد نبوی میں، تو مکے والے جو صحابہ ہیں وہ السلام علیکا ایوہ النبیو پڑھتے تھے یا السلام علی النبی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے جی السلام علیکا ایوہ النبیو پڑھتے تھے. تو میں نے کہا تو مسئلہ تو پھر وہی ہے اپنی جگہ، یعنی وہ پھر یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی مکے میں موجود ہیں روحانی طور پہ. تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں ہے. صحیح بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ساتھ لکھی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کا تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. یہ تشہد نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا ہے. اور یہ جھوٹ ہے جو دیوبند اور بعض اہل حدیث علماء کی جانب سے بولا گیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان. یہ جھوٹ ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرح تعلیم فرمایا نماز میں پڑھنے کے لیے. اور انہوں نے بریلویوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شب معراج میں اللہ اور نبی آمنے سامنے تھے اور نبی علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکایتن نہیں ہے، یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. نبی الاسلام کو مخاطب کر کے ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز میں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین؟ تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے، تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ پیغمبر. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جو سورہ النساء میں آیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البیت، ان کے صحابہ اکرام علیہم رضوان، یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ میں بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا. چونکہ نبی الاسلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی آیا السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا، تو کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں سے کوئی حاضر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا، آج بھی اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے. تو یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. البتہ بخاری میں آیا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مسعود اسے پڑھتے تھے السلام علی النبی، یعنی سلام ہو نبی پر، یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے. تو ٹیکنیکلی جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت جو حضور کو مخاطب کیا جا رہا تھا، پھر تو وہ بھی غلط ہونا چاہیے تھا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ چلو حضور آگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں السلام علیکا ایوہ النبی. تو جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں باقی مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں, حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ علیک ایھا النبی پڑھتے تھے, علی النبی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس تفرد کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بلکہ میں نے اس کوشچن آنسر سیشن میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے, کہتے نہیں میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں. چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جی اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو, تم وہی پڑھتے ہو, زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس, کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے اللہ کو چاہ رہا ہے سلام, تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے, حدیث میں اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا رہا ہے, تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں, تو پھر یہ درست ہے نا؟ درست ہوگا, بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا, یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو سیدی صاحب جو فرشتے پہنچاتے ہیں نا, اب یہ کہ یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلاً جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے فلاں کے بیٹے, تو یہ صحیح حدیث ثابت نہیں, ساری باتیں صحیح. اچھا سر, اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر علی النبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ شاذ ہے روایت میں, شاز کے سر ان کی اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا, جی حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا, یہ ان کی عقلن بھی درست نہیں ہے, اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں نہیں نہیں, آپ ایھا النبی بھی پڑھتے ہیں نا, جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے, آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے حکایتن ہے, خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے, یہ انشائیہ ہی ہے, اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی اور السلام علیک یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے, چار کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے, سنن کبری البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, الموتا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیک یا ابا بکر, اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیک یا عمر, اور ایک روایت میں السلام علیک یا ابتا, اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ السلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے, علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی, اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا یا رسول اللہ, آپ پہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. اور یہ جو سلام کے سیگے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ, استغفر اللہ. یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں, نعوذ باللہ, کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے, ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ, لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے, بخاری کی حدیث پیش کی جائے, مسلم کی حدیث پیش کی جائے اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب کا تو فتویٰ ہے, تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں نہ ان کے آبا اجداد نے کوئی صحابہ اکرام کی صحبت کی ہوئی ہے، نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں، اللہ سے ڈرے. تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے، اللہ اکبر. اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، جس طرح قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے وہ برباد ہو جائے گا. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے، یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، اس امت کے سب سے بڑے دو ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں. اور عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر دو بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے، کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں آیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی، آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو. اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قبر رسول پہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ تینوں آیات لکھی ہوئی تھی جالی شریف کے اوپر، اور اب جو نئی کنسٹرکشن کروائی ہے انہوں نے کرونا کے دنوں میں تو وہ ساری جالیاں بھی ریپلیس کر دی ہیں انہوں نے، تین جالیوں کے پورشن بنے ہوئے ہیں، ایک درمیان والا پورشن ہے جالیوں کا جس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے اس کی سید میں، جو پیچھے قبریں ہیں وہ قبر تک کوئی نہیں جاتا، جو اندر بھی جاتے ہیں نا وہ اندر بھی کئی دیواریں ہیں وہ دیوار کے باہر سے ہی آ جاتے ہیں، قبر تو کئی سو سال سے سیل ہے. وہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں وہاں اندر دفن ہونا ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ اس وقت ہی کوئی کھولے گا کوئی نہیں اسے کھولتا، نہ وہ وہاں کوئی جاتا ہے. کیونکہ میرے اپنے ایک قریبی دوست ہیں جو پاکستان سے ہی ہیں اور وہ اندر کا سارا انتظام، وہ اندر بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں، انہوں نے مجھے بھی ایک دو دفعہ کہا کہ آپ کرونا کے دنوں میں آ جائیں میں آپ کو اندر سے سارا دکھا دیتا ہوں. ان کے میڈیا سیل کے وہ ہیڈ ہیں، ان کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، عربی بھی اور اردو تو بولتے ہی ہیں ماشاء اللہ، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ اندر سے سارا سیل ہے، اور میں نے تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی، پھر میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں قبر رسول سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں. تو وہ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی گمد خضرا کی ہسٹری اور پورا اس کے اوپر، اس میں قبروں کی لوکیشن بھی بتائی، وہ جو ایک ٹینٹیٹو تصویر بھی نیٹ کے اوپر نا سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے حجرہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا، کہ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے یعنی وہ اینیمیشن کے طور پہ، تو اس میں وہ جو بڑے والا رنگ ہے نا اس کی سیدھ میں نبی الاسلام کا چہرہ اقدس ہے اور آلموسٹ آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، لیکن وہ قبر حضور سے پیچھے ہے، فرنٹ پہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے، آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے، اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے، دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، پھر یہاں ایک سٹیپ طے ہوا، ایک سٹیپ یہاں طے ہوا، یہ دو سٹیپ طے ہوتے ہوئے یہاں ایک جگہ قبر کی خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے علیہ السلام۔ تو پھر وہ چھوٹے اگلے دو رنگ کے اوپر حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہم سلام عرض کرتے ہیں، وہ جو مین جالی ہے نا سینٹر والی، اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری آیت۔ اور باب السلام کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پہلے والی جو جالی ہے نا ان کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہ بھی سورہ حجرات کی 3 آیت۔ اور جب آپ باب البقی کی طرف سے باہر نکلتے ہیں، بقی قبرستان کی طرف سے، باب جبریل بھی اسی طرف ہے، اور وہ وہی سائڈ ہے جہاں وہ گنبد خضرا کا سایہ نیچے نظر آ رہا ہے آج کل کے دنوں میں، چونکہ وہ سردیوں میں اورینٹیشن ایسی ہے، ورنہ تو اوپر ہی رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں سایہ کوئی نہیں، تو ہم نے وہ پچھلے دنوں ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، وہ ریئل ٹائم، وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بنا کے بھیجی، بیسیکلی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی تھی، کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا میں تو آیا کہ مدینہ شریف، ہیلو ویڈیو بنا لیجیے میں۔ ہاں جی میں تھلے دیکھو رہا ڈوم بنیا ہوا ہے، یہاں سایا گنبد خضرا کا، یہ اتنے جڑی نا چونچ ہے گی نا جڑی اتنے ہوں یہ سایا ہے، دیکھو سامنے یہ گنبد خضرا، یہ تھلے نا اتوں کا گول سایا شروع ہو گیا، اتنا اتوں لے گیا ہمیں گول، اتنے چونچ آ گئی اتنے، چونچ تو باہر پھر ہے گول، ایسے تک سایا، سایا تو ہے گا نا، دیکھو وہ اتنے تھوڑا جہا سایا نظر آ رہا، باقی جہاں دیواراں کا سایا ہے، دیواراں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان جہ بنے انہوں نے لایا سایا چل رہے ہیں، گنبد کدھر کا سایا، پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی، صاف نظر آ رہا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ایک مبارک دور ہے، اب ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی ہے، کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا کے سائے والی، آپ دیکھیں میں انتظار میں، ابھی بریلویوں نے کہنا ہے، ان کے علماء نے کہنا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے سائے مبارک والی حدیثیں بھی میں نے اس میں حاکم سے اور مسند احمد سے ڈسپلے کرائی ہیں، اور دیکھیں پھر یہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، تاویلات کرنا شروع کر دیں گے، حالانکہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بتایا ان پرنسپل، جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہے۔ اور پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب میرے استاد ہیں، حالانکہ وہ آپ کو بتائیں صوفیوں کی لائن میں ہیں، میں بھی اس وقت بریلوی تھا جب میں نے ان کو سننا شروع کیا 2001-2 میں، 2008-9 تک میں جاتا رہا ہوں ریگولرلی پروگرام، بعد میں تو خیر اللہ تو واقعات ایسے نہیں رہے، ابھی بھی کبھی موقع مل جائے تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تو پہلی بار میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی، اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا سایہ نہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ نبی الاسلام کا نمبر ون اگر کوئی حصہ معجزہ ہوتا نا تو وہ یہ ہوتا۔ کیونکہ پسینے سے خوشبو آنا تو وہ بندہ آبزرو کرے گا جو پاس بیٹھا اور پسینہ لے لیا یا یوں سونگ لیا، یا آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا وہ لوگ آبزرو کریں گے جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ علیہ السلام کا پیٹ کے پیچھے دیکھنا یہ تو آپ خود فرما رہے ہیں، باہر سے تو ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے جج کرنے کا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو حضور نے نماز کے پیچھے دیکھ لیا کہ کوئی حرکت کر رہے ہیں، اور حضور نے بعد میں انہیں کہا کہ یہ تم کیوں ایسے کر رہے تھے، تو وہ تو مان لیں گے کہ واقعی حضور کا رخ تو ادھر تھا اور ہمیں پیچھے بھی دیکھ رہے تھے،

نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی قبر کے بارے میں, کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا, میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام محدثین اس کی صحت کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ, چاہے متقدمین ہو, متاخرین ہو, شیخ البانی ہو, شیخ زبیر لیجئی صاحب ہو, امام نووی ہو, امام حاکم ہو, امام زہبی ہو, سارے ائمہ. لیکن وہ سلام نبی اسلام کا جو روح کا لوٹنا ہے وہ بھی برزخی ہے, وہ ایکچوئل وہ نہیں کہ جسم سے کوئی روح نکل گئی اور داخل ہوئی, وہ والا کام نہیں. یعنی روح کا متوجہ ہونا, نبی الاسلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں, آپ کا جسم اثر بالکل سلامت ہے, آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے, اور اس روح اور جسم کا بھی رشتہ ہے جو برزخی رشتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کرتا ہے اور نبی الاسلام اس سلام کا جواب دیتے ہیں. نہ ہمارا سلام پہنچنا فزیکل ہے اور نہ حضور کا جواب آنا فزیکل ہے, ورنہ جب حضور جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں آواز آتی ہے جالی شریف سے؟ عام قبرستان میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جو صحیح مسلم ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ قبرستان میں دفن ہو تم پہ ہماری طرف سے اللہ کا سلام ہو. وہ تو عام مردوں کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے, تو یہ تو مطلب قبرستان جب بھی آپ نے جانا ہے تو سلام تو عرض کرنا ہے, آل البقیع پہ وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ بھی سلام عرض کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے, ان کا جواب دینا بھی برزخی ہے, اور یہ برزخ ہے ان سین بیریئر, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100, مرنے سے لے کے قیامت تک ان سین بیریئر ہے. جب اس کی آگے تفصیلات میں لوگ پڑھتے ہیں نا جی, قبر پہ جائیں تو وہ خود سنتے ہیں, ادھر سے پہنچایا جاتا ہے سرکار, وہ جو خود سنتے والی روایت ہے نا, سن کبرا البیحقی کی یا حیات الانبیاء فی قبورہم, اس پہ امام بیحقی نے خود جرح کی ہوئی ہے کہ اس میں محمد بن مروان الصدیق کذاب جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت گھڑی ہے. اس سے بھی بڑھ کے بریلویوں نے ایک کتاب لکھی ہے نا, آپ زندہ ہیں واللہ, عباس رضوی صاحب نے, انہوں نے خود کہا یہ حدیث ضعیف ہے, انہوں نے تو اور چکر میں اسے ضعیف کہا نا, پھر اس میں لکھا ہے اس میں آمش کی تدلیس ہے, وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. اور اچھا وہ ضعیف انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر وہ اس کو صحیح مانتے نا تو دیوبندی اپنے عقیدے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں کہ جی قبر رسول پہ سلام عرض کریں تو حضور خود سنتے ہیں, یہاں سے بھیجیں تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, جبکہ بریلوی کہتے ہیں چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں حضور خود ہی سنتے ہیں. اب وہ روایت جو تھی نا وہ ان کے گھاٹے فٹ ہو رہی تھی, تو خود بریلویوں نے کہہ دیا ہے کہ روایت ہی جعلی ہے, اندازہ کرو وہ روایت کتنی جعلی ہوگی جسے بریلوی بھی جعلی کہہ رہے ہوں, اس کی جال سازی کتنے بڑے لیول کی ہوگی, اور وہ ان کو دیوبندیوں کے جواب میں کہنا پڑا. ادروائز تو شاید ویسے تو پرانے محدثین تو اس کے اوپر جرا کر کے گئے, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ چند بڑی نفلی عبادات میں سے ایک عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی بدبختی ہے کوئی حرمین جائے اور قبر رسول پہ حاضری نہ دے سکے, لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو آپ نے ہمیں خود تعلیم فرمایا. کہتے ہیں جی عشق کی باتیں ہیں, تو عشق کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی اور محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. سرکار یہ آپ کے صرف ایک جذباتی جملے ہیں, دین میں صرف وہ چیز جائز ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جائز قرار دی ہے. ہاں ورنہ پھکی لے لیں, ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے, کہا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا کوفہ کے پاس, وہ نجدیوں کا علاقہ ہے نا عراق, تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں. یعنی اجتہاد اور قیاس کیا, حنفی کہتے ہیں وہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو قیاس اور اجتہاد کر کے مسئلے نکالے, تو دیکھیں صحابی اتنا بڑا اس نے اجتہاد کیا تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے, جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. بس یہ آخری حصہ ہی ہے پبلک کے اندر, اصل پوری حدیث جو تھی نا وہ عقیدے صحیح کرنے والی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, عشق دے چلے مارے گئے, اتھے میرے ہاتھوں مارے گئے, آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مارنا ہے. ظاہر ہے جی ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں علمی بات کریں, یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار. اور صحابہ کرام کی تربیت دیکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی, خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو جملے بولے انہوں نے امت کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی الاسلام مدینہ شریف میں اور فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی اور ان کا پیغام لے کے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. یعنی یہ ایک حدیث تین عقیدے کلیئر کر دیتی ہے. نمبر ون, علم غیب کا عقیدہ. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام دنیا میں بھی موجود ہوں تب بھی اللہ جو ان کو بتائے گا وہ ان کے علم میں آئے گا, اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر, یہ کہتے ہیں نبی الاسلام قبر انور میں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب نبی الاسلام قبر سے باہر تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, الا یہ کہ اللہ دکھا دے. جس طرح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کا منظر حضور کو لائیو دکھایا گیا جس میں آپ رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا, اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا ہے تو وہ اپنی فوج بچا کے لے آئے, اور حضور زارو قطار رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے اور کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے. حاضر و ناظر کا کیتا صحابہ کا نہیں تھا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یعنی وہ روحانی طور پہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, ورنہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں, ہم جان دے رہے ہیں آپ کے دین کی خاطر. تیسرا عقیدہ استانت بھی کلیئر ہو گیا, یعنی مدد نہیں مانگی حضور سے, اللہ سے مدد مانگی, جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی. یہ بھی نہیں کہا کہ جبرائیل خبر کر دے, ہاں فرشتوں یہ پیغام پہنچا دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے. نہ نہ فرشتوں کو نہیں تھے پکارتے صحابہ کرام, پکے موحد تھے. اور فرشتوں کی تو ڈیوٹی بھی ہے, تب بھی آپ نے فرشتوں کو کام اسائن نہیں کرنا. کیوں؟ بارش کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے, لیکن بارش آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے, اللہ سے مانگیں گے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. نبی الاسلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, نہ. صلاۃ الاستسقاء. ایک حدیث تین عقیدے, علم الغیب, حاضر و ناظر, استانت. صحابہ کرام کے تو یہ عقائد ہوا کرتے تھے, لیکن یہ عقیدے لکھے رہ گئے بخاری مسلم میں. آپ کو عقیدے وہ بتائے جانے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. کہتے جی ٹھیک ہے قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد ایاک نستعین, اے پھر سلطان باؤ نے کیوں کیا؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان باؤ کے اوپر بھی کوئی علیحدہ سے قرآن نازل ہوا تھا جس کے اندر یہ آیت تھی کہ سن فریاد پیران دیا پیرا, یہی مطلب ہوا نا. تمہیں ہم آیتیں اور حدیثیں پیش کریں اور تم آگے سے شعر پیش کرو. اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سلطان باؤ کو واقعی کوئی نہیں تھا آتا قرآن و حدیث, تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اس کا سمپل حال ہے, انہیں کہیں کہ وہ اپنے اعمال اللہ کے پاس لے گئے, پتہ نہیں انہوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی, وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کلام کا تو انکار ہو سکتا ہے نا, قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا, اس نہ کہہ کے جان چھڑائے. یا پھر ہماری طرح پھر سیدھے ہو جاؤ انہوں نے, اسی کہنا لے لو جڑا جڑا آندہ جی آ جاؤ, پھر دساں گے کہ وہ کتابیں اور کے گستاخیاں لکھیاں نے, پھر ہم چشتی رسول اللہ نکالیں گے, اشب علی رسول اللہ نکالیں گے, کشر معجوب کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے, تذکرۃ الاولیاء کی گستاخانہ عبارتیں نکالیں گے, تو پھر ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے, ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. تو وہ پھر آخری حل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. سچائی کی آواز کو بلند کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جھوٹ دلیری کے ساتھ پھیلایا اور جس نے توحید کی بات کی اسے انہوں نے گستاخ کہا اور اپنے بزرگ بابوں کے نظریات دلیری سے پھیلائے. تو ہم کیا اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو دلیری سے نہیں پھیلا سکتے؟ ایسی کی تیسی ان کی. ٹھیک ہے نا, یہ غدار ہیں دین کے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی والا رویہ نہیں ہوگا. یہ نرمی والا رویہ ہوگا کافروں کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا, جو اسلام کے غدار ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. نا کافروں کے ساتھ نرمی ہوگی کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. انہیں آپ نے نبی الاسلام کا تعارف کروانا ہے, پازیٹیولی چیزیں. لیکن جو اسلام کے اندر گھس کے ممبروں پہ بیٹھ کے چندے کھا کے یہ کہہ رہے ہیں اے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو ان لوگوں کو تو ممبروں سے اتارے. یہ بات کوئی یہودی عیسائی کرے نا آپ سے اے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے مسلمانوں, تو کس طرح ہمیں جاگ جھوٹے گی ہماری؟ وہ اسلام, تو اسلام کا دشمن, تو کہہ رہا قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور جب مولوی کہتا ہے تو کہہ رہے مفتی صاحب نے فرما دیا, ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست حیدر نقوی بھائی شیعہ عالم ہے لیکن ماشاءاللہ توحید کی آواز انہوں نے اپنے مکتب میں بلند کی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر آج کوئی غیر مسلم مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں اسلام کا تعارف مجھے کس کتاب میں ملے گا, تو آپ اسے کون سی کتاب دیں گے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے جی قرآن دیں گے پڑھنے کے لیے کہ یہ ہے اسلام کا تعارف, یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور آگے سے وہ یہ سوال پوچھے کہ اچھا آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے بھی یہ قرآن ہی پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی؟ تو اگو میں منہ اڑل ہو گیا. اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ میں نے نہ ہمارے آبا اجداد نے بھی کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی, ورنہ اگر کی ہوتی نا تو آج یہ شرکیہ عقیدے نہ ہوتے. قرآن اگر ترجمے سے پڑھا جاتا, ویسے اے سمجھدار سے نو پتا تھی ترجمہ ہو گیا کام پہ گیا. جی ہزار سال پہلے بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے. اچھا ہزار سال پہلے جو بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے تو انہوں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کیا نہیں, تو وہ کیڑا اسلام لے کے آئے سن؟ اسلام تو قرآن سنت کا نام ہے. یہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی, عربی انہیں آتی نہیں تھی. ویسے جو لے کے آئے ان میں سے بھی کئی کو عربی نہیں آتی ہوگی لیکن انہیں تو نہیں مننا, لیکن ہم کہتے ہیں ان کو آتی تھی. تو جب وہ آئے انہوں نے یہاں قرآن کیوں نہیں ترجمہ کیا جہاں اتنا فارغ ٹائم تھا کہ تصوف کی کتابیں لکھتے رہے؟ یعنی فارغ ٹائم تھا نا, اینی اینی موٹی کتابیں لکھ کے ٹر گئے, قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے. بمشکل دو ڈھائی سو سال ہوئے ہیں, 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1444 ہجری. اس سے پہلے تو کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. اور بخاری کا ترجمہ تو 800 سال پہلے کیا تھا ایک دیوبندی عالم نے, اور وہ ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے, علامہ وحید الزمان دیوبند کے عالم تھے, بخاری مسلم کا ترجمہ کیا تقریباً 1920 کی بات ہے. تو پھر ادھر ہی سارے کان کھلو گے کہ بھائی انہیں کرنا نہیں. یہ آج کل جو آپ کو دیوبند اور بریلویوں کے قرآن کے یا حدیثوں کے ترجمے نظر آ رہے ہیں نا, یہ اپنی مجبوری کو آ رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو ہمارے جو فالوورز ہیں وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں گے. تو ہم اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں ہم خود ہی کر دیتے ہیں. پھر ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ہم خود کریں گے تو ہمارے فالوورز کو بھی پتا چل جائے گا کہ حق کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا حال بڑا آسان ہے, ساتھ آشیا لکھ دیں گے, ترجمہ کریں گے ہم, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں, آشیا میں لکھ دیں گے یا علی مدد بھی ثابت ہے, تو مت تو ماری جائے گی. یہ قرآن کی تفسیر, احادیث کی شروحات انہوں نے قرآن اور حدیث کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی ہیں. اس لیے بریلویوں کو 13 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھنی پڑی. وہ 13 جلدیں کیوں لکھنی پڑی ہیں؟ ہر دوسرا مسئلہ فقہ حنفی کے خلاف ہے بخاری کے اندر, تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو پھر لکھنا پڑے گا نا اوپر کچھ. مگر رفع الیدین کی دیسے جب آئیں گی تو ہم ہی چھوڑ دیں گے, صفوں کے صفحے کالے کرنے پڑیں گے تب جا کے کہیں تسلی ہوگی, ورنہ تو عوام تو رفع الیدین شروع کر دے گی. تو یہ جناب بزرگان دین اسلام کی خدمت ان کے کر رہے ہیں. ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے اور ان بابوں کا اور ان کے بابوں کا خدا اور, اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے تھے وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ مانیں جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلوا علی محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الى یوم الدین۔ جب محشر میں اٹھایا جائے گا تو عمر وفات والی ہوگی یا جوان ہوں گے، اور ساری دنیا میں لوگ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ سرکار تہاڈی کیڑی ٹینشن، تہانوں کسی نے اسائنمنٹ دیتی ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، آخرت جب تک قائم نہیں ہوتی ہم تو بس اتنا ہی اس پہ کلام کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت میں آیا، جیسے بخاری مسلم میں آیا کہ لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، جنتیوں کی عمر کے بارے میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی اور وہ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، کبھی ایک ہی عمر ہوگی، تو امید ہے اسی عمر کے ساتھ ہی اٹھائے جا رہے ہوں گے 30 سال کے قریب۔ لیکن مسئلہ ہے کہ تیاری کریں، عمروں سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی، ساری دنیا میں لوگ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے، بے فکر ہیں، ابھی بھی دنیا جتنے آج تک لوگ مر چکے ہیں نا، سارے زندہ بھی ہو جائیں نا، تب بھی یہ پلانٹ ارتھ اس سے بڑا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اسے فلیٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اصل چیز یہ کہ آپ تیاری کریں انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بندہ قتل کرنا اور حضرت علی کا بندوں کو زندہ جلانے پر اللہ تعالیٰ انہیں دونوں کو عذاب دے گا، کیا ان دونوں کا عمل غیر منصفانہ نہیں ہے؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ قتل ہوا نا، وہ انہوں نے قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا۔ اگر قتل کے ارادے، آج بھی دنیا کی جوڈیشری کے اندر اگر آپ کسی کے پاؤں میں گولی ماریں اور وہ بندہ مر جائے تو آپ کے اوپر قتل والا مقدمہ نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے قتل کی غرض سے نہیں کیا، ورنہ آپ سینے پہ یا سر کی طرف فائر کرتے ہیں۔ یا اگر آپ کا آلہ قتل ایسا ہے، یعنی ایک ڈنڈا آپ نے کسی کو مارا اور بندہ مر گیا، تو اس کے بدلے آپ قتل نہیں ہوں گے، وہ ربو ایک ایسی آئی ہے کہ وہ ایسی جگہ لگ جائے، اسے قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو سورہ النساء میں آئے، غلام آزاد کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور دیت آپ نے دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو بندہ مارا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو مکہ مارا تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ میرے مکے سے بندہ ہی مر جائے گا، وہ ایسی جگہ پہ لگ گیا، کوئی انہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی چھرا نہیں گھونپا اس کے اوپر، نہ اس کا گلا دبایا، تو انسٹرومنٹ ان کا مارنے کا وہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے تو کوئی بھی معاملہ مس ہینڈل ہو جائے وہ اس کو اللہ تعالی کی طرف رجوع لا کے معافی کی درخواست والی کیٹیگری میں ہی ڈالتے ہیں۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت والے دن ہر نبی جب نفسی نفسی کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اب آ جائیں حضرت علی علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بخاری میں، وہ زندہ جلانے والا تھا، وہ ناحق لوگوں کو نہیں جلایا گیا تھا، وہ مرتدین تھے، وہ بخاری میں الفاظ ہیں زندیق تھے، جن کی سزا قرآن و سنت میں قتل ہے، جو مرتد ہیں، دین چھوڑ گئے، اسلام چھوڑ گئے، ان کی سزا بخاری مسلم میں قتل آئی ہے، اور یہ وہ مرتدین تھے جن میں وہ بھی خبیث شامل تھا عبداللہ بن سبا، جو حضرت علی کو خدا مانتا تھا اور کفریہ اس کا عقیدہ تھا، تو وہ واجب القتل تو تھے کیونکہ ان پہ توبہ پیش کی گئی، انہوں نے توبہ نہیں کی، ویسے مرتد توبہ کر لے تو توبہ اس کی قبول ہے، تو الٹیمیٹلی ان کو قتل ہونا تھا۔ اب قتل کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جائے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا قتل کرنا غلط تھا، قتل بالکل درست تھا، اسی لیے بخاری میں آتا ہے اور ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ ہے، بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ انہوں نے کچھ صدیق جلا دیے، تو حضرت ابن عباس کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا، میں علی کی جگہ ہوتا تو انہیں قتل کرواتا، زندہ نہ جلاتا۔ آپ وہ حدیث ہی پڑھ لیں، اس میں جواب موجود ہے، ابن عباس بھی کہہ رہے قتل کرواتا، تو کیا ابن عباس جو ہیں وہ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ مراد وہ واجب القتل تھے، قتل کے بدلے قتل، یہ مرتد ہونے کی وجہ سے۔ اور ابو داؤد میں موجود ہے، جب حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے جو اس پہ رسپانس کیا تو اس میں ان کا رجوع آ جاتا ہے، اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے قتل کروانے کے لیے آگ میں جلانے والی جو سزا ہے اس سے منع فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن دشمن کو قتل کرنا اس حوالے سے کہ وہ مرتد ہو جائے اور جب اس پہ شریعت کی حد لگتی ہو تو وہ تو عین اسلام کو اسٹیبلش کیا، اس کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے قتل کرنا ہے۔ جیسے سعودیہ میں آڑ بھی جو قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، دنیا میں کئی ملکوں میں تو اب قتل کی سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن جہاں پہ ہوتی بھی تھی، کہیں کرنٹ والی انہوں نے چیئر بنائی بھی ہوتی تھی، الیکٹرک شاک کے ذریعے قتل کرتے تھے، کہیں پہ وہ اس کو کوئی زہر دے کے قتل کر دیتے تھے، تو یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ تو یہ تھا، تو وہ گناہ تو ہے ہی نہیں تھا، گناہ تو تب تھا کہ جب وہ واجب القتل نہ ہوتے۔ ہاں وہ ایک پروسیجر کا تھا اور اس میں انہوں نے حضرت علی نے رجوع کر لیا، لہذا کوئی ٹینشن نہ لیں آپ۔ علی بھائی کیا جمعہ کے دن زوال کا وقت ہوتا ہے؟ وہ روایت ضعیف ہے ابو داؤد کی، میں کئی دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں، زوال کا وقت ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس دن کوئی سورج کہیں اور سے نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ تین اوقات بخاری مسلم میں ہے نبی اسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، سورج کی ٹکیا جب نکل رہی ہوتی ہے، نماز کے اوقات، یہ بھی میری ایک ویڈیو ہے، نماز کے مکرو اوقات، یہ بھی ایک ویڈیو ہے، دونوں ویڈیوز میں میں نے اس کو ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کرا ہے، اور جب ٹکیا غروب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب غروب ہو رہی ہوتی ہے اور طلوع ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک نبی اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ اگر طلوع فجر سے پہلے کوئی ایک رکعت فجر کی پالے اور غروب آفتاب سے پہلے کسی کی مجبوراً لیٹ ہوگی عصر کی ایک رکعت پالے تو اسے نماز مل جائے گی، لیکن نبی اسلام نے اس وقت میں عمومی نماز کو ڈیلے کرنے سے منع فرمایا، بلکہ مسلم میں الفاظ ہے منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہوتے وقت پڑھے۔ اور تیسرا جب سورج بالکل اپنے ٹریک کے سینٹر میں آتا ہے، جسے عموماً زوال آفتاب کہا جاتا ہے، یہ زوال آفتاب غلط ٹرم ہے، یہ ہے دہوہ کبرا۔ زوال آفتاب تو ظہر کے وقت کو کہتے ہیں، زوال کہتے ہیں گرنے کو، جب سینٹر سے سورج مغرب کی طرف ہلکا سا گرتا ہے نا تو وقت داخل ہو جاتا ہے ظہر کا، وہ جب بالکل سینٹر میں ہوتا ہے نا ایگزیکٹ اس وقت، اور نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت، یہ تین میجر اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا نبی الاسلام نے منع فرمایا۔ تو ان تین اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو چاہے وہ جمعے کا دن ہے یا کوئی اور ہے، وہ جو ابو داؤد میں ایک روایت ہے نا، وہ روایت کی سند کمزور ہے کہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا۔ اور وہ زوال کتنا یار، پانچ سات منٹ ہے، اشراق کے وقت آپ مسجد میں پہنچ جائیں، پورا دن نفل پڑھتے رہے آپ جمعے کی نماز تک، صرف جب ایگزیکٹلی جب وہ زہر کا وقت داخل ہونے والا ہو، اور اس دن جمعے کا وقت بھی وہی جمعہ زہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور جمعے کا وقت اتنا ہی ہے جتنا زہر کا وقت ہوتا ہے، جمعہ فجر یا عصر کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا، اسی لیے جمعے والے دن زہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو بس وہ پانچ سات منٹ ہے ٹکیا نکلتے وقت سینٹر میں اور غروب ہوتے وقت، باقی تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ دین زندگی میں صحابہ والی مشقت سے آئے گا، اور صحابہ نے دین کی خاطر پوری دنیا میں ہجرت کی، تو کیا اب دین سیکھ کر اپنے حلقہ باب میں دین کی محنت کریں؟ یا کریں نا جی، اگر ممکن ہو تو جماعت والوں کے ساتھ جائیں۔ سر جماعت والے اگر صحابہ والا دین دنیا کو سکھا رہے ہیں تو آپ ضرور جائیں۔ میں نے تو آج تک کسی جماعت کے ہاتھ میں قرآن بخاری مسلم نہیں دیکھی، وہ تو شیخ زکریا کاندھلوی کا دین لے کے جا رہے ہوتے ہیں، فضائل اعمال دین تصوف، یا کوئی فضان سنت دین تصوف بریلویوں کا لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور جملہ تو یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے۔ تو اللہ کے احکامات تو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، نبی کے طریقے بخاری مسلم میں ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کے ذرا نماز کا طریقہ ہی بتا دیں۔ سب سے پہلے ان کے چھ نمبروں میں نماز بھی تو آتی ہے نا کلمے کے بعد، تو جب وہ نماز بتا رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو کس طریقے پہ پڑھنی ہے، ان کے بزرگوں کے طریقے پہ یا وہ طریقہ جو نبی اسلام نے تعلیم فرمایا؟ بس وہ اتنی طرح پیٹ سے آپ آپ آگے بہ جان کے جائیں، دسو انہوں نے نبی کا طریقہ۔ تو ضرور جائیں، قرآن و سنت کے حوالے سے کریں، اور یہ ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کو کمپیٹنسی ہے وہ آگے بات کرے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کا کام ہے دین سیکھے اور سکھائے، تو سیکھنے کے بعد سکھائے نا، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا سکھانا ہے، پہلے خود سیکھے گا نا، قرآن خود پڑھے گا، حدیث خود پڑھے گا، جہاں سمجھ نہیں آئے گی وہ سمجھے گا، پھر وہ آیت اور حدیث کسی کو بیان کرے گا، اور اس پہ وہ بخاری کی حدیث اپلائی ہوگی، بلیغو عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو، آتی ہو تو آگے دسیں گا نا، آتی نہ ہو پھر کیا دسو گے، تو سیکھنا ہے نا۔ لیکن معذرت کے ساتھ تبلیغی جماعت سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی قربانیاں اپنی جگہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں بیس سال پہلے بھی وہ چھ نمبر بیان کر رہا ہوتا ہے، بیس سال بعد بھی اگر اسے کہنا کہ سرکار اب آپ کو بیس سال ہو گئے ذرا قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ بتا دیں، اوکے گا علماء کا کام ہے، جبکہ نیا نیا جب وہ دین سے اٹیچ ہوا ہوگا نا، اس سے آپ پوچھے نا، اوکے گا حالت میں اٹیچ ہوئے ان شاء اللہ سب کچھ سکھان گے، سرکار اگر سکھایا ہونا تو اڈے ایسے بڈھے چٹی داڑیاں لے بیٹھے انہوں نے سیکھ لیا ہوں، تھی بھی انجی مار جانا ہے، خدا دا نا جے کو ہوش دے ناخن لو۔ اور جہاں سے فضائل اعمال نکلی ہے، بنگلہ والی مسجد نظام پور دہلی، جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا، الیاس کاندلوی صاحب, ان کی اپنی جو اولاد میں جو ان کے پڑپوتا ہے نا مولانا سعد کاندلوی, آپ پتہ ہے تبلیغی جماعت کے بھی دو ٹکڑے ہو چکے ہیں, ریونڈ مرکز الگ ہو گیا, یہ تبلیغی جماعت الگ ہے, دونوں دیوبندی ہیں. پہلے تو دیوبندیوں میں یاتیم واتی تھے نا, وہ یاتیوں میں دو ہو گئے ہیں, ایک تبلیغی جماعت ہے ریونڈ مرکز والی اور بنگلہ دیش مرکز والی, اور ایک اوریجنل تبلیغی جماعت وہ جہاں سے نکلی تھی بنگلہ والی مسجد نظام دین دہلی میں, وہاں کے امیر جو ہے وہ سعد کاندلوی صاحب ہے, وہ مرکز ان کے پاس ہے, انڈیا میں زیادہ ہولڈ ان کا ہے, اور وہاں پہ رائے ونڈ کی جماعت گھس نہیں سکتی. اب یہ 2015 کے بعد ہوا ہے سارا تقسیم, یعنی 100 سال پورے نہیں ہوئے, کم پہ گیا. 1926 میں بنی تھی, 2015 سے پہلے تک کہتے تھے دیکھیں جی اللہ کی غیبی تائید اس جماعت کو حاصل ہے, دیکھیں اس میں کوئی پھوٹ نہیں پڑی. ہاں جی ہوں دسو تائید کتنے گئی, چھوڑ دو یار, اللہ رسول کو بیچ میں نہ ڈالا کریں, اپنے مولویوں کے ایفرٹ کو ادھر تک ہی رہنے دیا کریں, مہربانی کرو. تو وہ سعد کاندلوی صاحب جو ان کی اولاد میں سے ہیں خود, انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے, جو انڈیا کی تبلیغی جماعت ہے فضائل اعمال نہیں پڑھ دی. ہاں انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ کہانی پہ ہی ہوئی ہے, گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی خاطر اہلیہ کو والدین سے علیحدہ دوسرے گھر میں رکھ لینا کیا والدین کی نافرمانی ہوگی یا توہین شمار ہوگی؟ نہیں جی, والدین کی کیوں توہین شمار ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں. آپ شادی کے بعد جو آپ کی ساس ہے یعنی اس مرد کی, کیا اس کے کپڑے آپ دھو رہے ہیں, اس کی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ کی جو بیوی کی ساس ہے اس کی خدمت اس نے کیوں کرنی ہے؟ یہی ہے اسلام میں جو لکھا ہوا ہے, آپ نے جس کو آپ نافرمانی سمجھ رہے ہیں نا, یہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ شادی کے بعد مہربانی کریں اپنے ماں باپ اور جو نند شریف ہے نا ان کے عذاب الہی سے جان چھڑائیں اپنی بیویوں کی, اگر آپ نے خوشحال زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ سے گھر لیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کے اوپر ہے سرکار, آپ کی بیوی کے اوپر نہیں ہے, ورنہ تو بیوی بھی اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ شادی کے بعد میرے ماں باپ کی خدمت وہ تو کرنی ہے, تو ٹائم کیا مت آکی, اس نے کبھی ڈیمانڈ کی ہے آج تک کوئی بیوی اٹھی ہے اس حوالے سے کہ بھائی چونکہ آپ شادی ہوگی ہماری آج کے بعد میرے ماں باپ تیرے سپورٹ اور تیرے میں ہم ماں باپ میرے سپورٹ. اگر مارچا مارنا ہے آپ نے تو ضرور مار لیں, لیکن مارچا نہیں ہوتا, ون سائڈڈ ہی چلتا ہے. والدین کی کوئی نافرمانی نہیں ہے جی, یہ خود ساختہ نافرمانی انہوں نے بنائی ہے. ہمارے علاقے میں عورتیں معجزے کے نام سے کہانیاں سناتی ہیں جس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. کیا برکت ہوئی ہے, مطلب گھر کے اندر کیا ہو گیا اس کے بعد؟ مطلب میں تو کہتا ہوں اگر کوئی ایسی برکت ہوتی ہے تو مجھے ٹنڈولکر جیسا ایک بیٹسمین چاہیے, پورے پاکستان کی عورتیں مل کے معجزات پڑھیں, مجھے ایک ٹنڈولکر پیدا کر دیں یہاں سے. ٹھیک ہے, دو ترے میچ اس بندے خوش ہوتے ہیں, او ہو تو جناب ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے, نال ہی ٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو تہاڈے موڑے نے جس دا ٹنڈولکر پیدا کر چھڑا نا اتوں, یا کوئی میسی پلیئر جیسا پلیئر کو پیدا کر دیتا, یا کوئی رونالڈو کاڈ لیا, ٹھیک ہے, یا دوبارہ کوئی جہانگیر خان یا جانشیر خان آ گیا تو پھر میں مان لوں گا. کہانی ہے, کوئی برکت نہیں میرے بھائی. ٹنڈولکر بھی سرخ رومال پہن کے اور جب جاتا تھا مندر میں تو وہ کہتا میں سینچری مارتا ہوں, اس کا کوئی نہیں ہوتا سلسلہ. اور یوراج سنگھ نے تو 6 چھکے مار چڑے سن, فاسٹ بالر نو 6 چھکے جڑے تاریخ ہی نہیں کسی نے مارے. بریلوی کہتے ہیں کہ جو گستاخ ہوتا ہے وہ ناپاک جگہ پر مرتا ہے, جیسا کہ غلام احمد قادیانی, مولا مدودی بھی مر گئے. میں مولا مدودی کا بیچ میں ذکر کیوں کر دیا آپ نے, وہ کہاں کون سی ناپاک جگہ پہ مر گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے مولا مدودی بھی ریلیز جگہ پر مرے. یار خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں, اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ اول تو یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. غلام احمد قادیانی کا جو ہے وہ تو ہم نے سنا ہوا ہے, دیکھا نہیں ہوا, لیکن مدودی صاحب کو تو فوت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. امریکہ میں ہارٹ سرجری تھی, ان کا بیٹا وہاں پہ تھا, اس نے وہاں بلایا تھا انہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب خود یہ واقعہ سنا رہے ہیں ویڈیو میں, بلکہ وہ ان دنوں امریکہ میں تھے اور وہ مولانا کو ملنے کے لیے بھی گئے, لیکن ڈاکٹروں نے ملنے سے انکار کیا تھا, اگرچہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت بحال ہو گئی تھی, آپریشن کامیاب ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب چونکہ ان کے شاگرد بھی تھے مودودی صاحب کے اور بیٹوں کی جگہ تھے, اور کافی عرصے سے ایک سلسلہ وہ والا چل بھی رہا تھا, تو مودودی صاحب ملنا بھی چاہتے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی ملنا چاہتے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ملاقات ہو نہیں سکی, اگرچہ ان کی طبیعت بحال تھی اور کہتے ہیں میں بڑا سیٹسفائی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے تھوڑا ریکور کر دیں تو میں مل لوں گا، لیکن پھر اچانک جس طرح آپ ہوتا ہے نا بیماری سے پہلے ایک دفعہ بالکل مریض ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اچانک پتہ لگتا ہے جی ناپ گیا، تو اس طرح ہوا ہے میرے بھائی، وہ ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ خدا کے لیے یار، اللہ کے بندو کیا باتیں کرتے ہو، اس طرح کی باتوں سے کوئی مطلب کوئی فیصلے ہونے والے ہیں کسی کے؟ میں کہتا ہوں نہیں کسی کی ٹوائلٹ میں بھی ڈیتھ ہو جائے، کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بندہ جو ہے ناحق تھا؟ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر کہیں آئے تو حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ جس شخص کو کسی گندی جگہ پہ موت آتی ہے تو پھر آپ ہمیں وہ پیش کریں، ہم اس کو بنیاد بنا لیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو کفر کی سرزمین میں موتیں آئی ہیں، کافروں نے، رومز نے، پرشینز نے ان کو قیدوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا ہے، تو وہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کی موتیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں؟ کربلا میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا تو آپ کیا کہیں گے وہ مطلب ان کے ساتھ جو ہوا وہ نعوذ باللہ کوئی امال کی سزا تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا؟ چھوڑ دیں، یا تو کہتے ہیں جی جناب لاش کو جو ہے وہ قبر بھی نہیں ملی، تو اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ریگستان میں ان کے اوپر؟ لاشوں کی بےرومتی نہیں ہوئی ہے؟ چھوڑ دیں۔ کیا حضرت میر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے ناک، کان اور یہ ساری چیزیں کاٹی نہیں گئی ہیں؟ سینہ چاک کر کے کلیجہ نہیں چبایا گیا؟ تو کیا حضرت میر حمزہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ کو مردود بارگاہ تھے؟ وہ تو المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، اور حاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء ہیں حمزہ بن عبد المطلب، شہداء کے سردار، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے، اور اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں کیونکہ انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں یار۔ کوئی اسلامی بہن رفع دین کرتی ہو اور اس کا شور اسے منع کر دے اور کہے کہ تو نے اگر رفع دین کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، وہ کیا کرے؟ وہ صبر کرے، خاوند کے سامنے نہ رفع دین کرے، اور آہستہ آہستہ عقیدوں کی اصلاح کرے۔ میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، ایک دن میں چینج نہیں آئے گی، ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ میں بحثیت مسلمان خطبہ حجت الوداع پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے ایمان کا حصہ مانتا ہوں۔ اگے چلو جی، سارے مانتے ہیں، سوال کیا ہے؟ پر دنیا میں لوگ قوم پرست ہیں یار، یہ جس کو آپ قوم پرستی کہہ رہے ہیں نا وہ ایک الگ چیز ہے، اور حقیر جانتے ہیں، حقیر جاننا غلط ہے۔ باقی جو قبائلی سسٹم ہے تو قرآن میں بھی آیا نا، آپ اگر حجت الوداع کے خطبے کو حق مانتے ہیں تو اس میں آگے الفاظ بھی ہے نا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، سر کو سیاہ پر، سیاہ کو سر پر، کسی کو فضیلت ایک دوسرے پہ حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے، اور سب آدم کی اولاد ہو۔ یہ ٹاپک بالکل الگ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کا رنگ سفید ہے تو اب اس کو ہم نے اپنا سردار چن لینا ہے، بلکہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ مطلب کیسے نکلا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ عالی خاندان سے بھی ہے، اس لیے اسے محروم کر دیا جائے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ خاندان کی وجہ سے کیا؟ یہ آپ کو کسی نے کہانی پڑھا دی ہے؟ یہ بھی تو نہیں ہے۔ اب رہ گیا وہ جو قوموں والا ہے، تو وہ تو اللہ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو جو کام اللہ نے خود کیا ہوا ہے اس کو تو آپ غلط نہ کہیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے بہترین چین میں حضور نے کہا مجھے رکھا، قریش کو سب سے بہترین قبیلہ، اس میں بھی بنو ہاشم، اس میں سے مجھے پیدا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام تو خود اسے بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق تو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کی تذلیل نہیں آپ نے کرنی۔ اسلام ذات بات میں اس حوالے سے بلیو نہیں کرتا کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو محروم کر دیا جائے یا کسی کو کریٹیسائز کیا جائے، لیکن یہ والی تفریق تو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے خاندان ہیں وہ اعلیٰ بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو چن لیا ہے، جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، اب آپ اللہ سے جھگڑا کریں گے؟ دو دفعہ قرآن میں آئے یا بنی اسرائیل، اللہ خود کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے، قریش کو فضیلت دی ہے، آل البیت کو فضیلت دی ہے، فضیلت تو اپنی جگہ موجود ہے. البتہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ پاکستانی قوم اور فلانی قوم، منہ تو بےچارے پاکستانی منہ چھپا دے پھر رہے ہیں یار سارے پاسے، صرف ترانوں میں ہی وہ اعلیٰ قوم ہے، باقی تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ووٹ کی کیا عزت ہے. اگر کسی کے والد صاحب دو بیٹوں میں انصاف نہ کریں، ایک بیٹے کو ٹھیک رکھیں اور دوسرے کو ساتھ بدسلوکی کریں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ آپ صبر کریں، آپ کے والد صاحب جانے اور اللہ جانے، خود بخود انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. ان کو احسن طریقے سے بتا دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو غلام تحفے میں دیا اور حضور کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بڑا تابع فرمان بیٹا ہے، میں نے اسے غلام حبہ کر دیا، آپ گواہ ہو جائیں اس کے اوپر. آپ نے فرمایا تو نے باقی سارے بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا تو یہ خواہش کرتا ہے کہ تیرے سارے بیٹے تیرے ساتھ اس نے سلوک کرے؟ ان کا یا رسول اللہ بالکل خواہش ہے، اپنی مرضی سے سارے کہنا نہیں. جی یا رسول اللہ. جس طرح ماں باپ سے پوچھے نا کہ جی آپ کا احترام ہونا چاہیے، جی ہونا چاہیے جی، اولاد کے کوئی حقوق ہیں تو ادھر وہ کھوتی مار جاندی انہوں دی، اور اولاد سے ماں باپ کا پوچھیں تو ادھر انہوں دی کھوتی مار جاندی، اپنے حقوق ہیں جی ہمارے حقوق ہیں. یہی عالمیاں بیوی کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو یہ چاہتا ہے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ برابر کا سلوک کرے تو بھی سب کو گرفت کرنا ہے کہ غلام یا اس سے بھی واپس لے لے اور مجھے اس گناہ پر گواہ نہ کر. آگے یہ بھی الفاظ ہے حدیث بخاری میں بھی مسلم. یہ اپنے ابا جی کو سنا دیں انشاءاللہ، اگر وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہوئے نا تو انہیں بات سمجھ آ جائے گی، اگر کسی اور کے ماننے والے ہوئے نا تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، جان چھڑائیں ایسے ماں باپ سے. لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہے مشرک بھی ہو. اگر کسی کا والد عمرہ کر کے آیا اور اب وہ گندے کاموں میں پڑ گیا تو کیا اس کے بیٹے اس کو دل میں برا جان سکتے ہیں؟ جی دل میں بھی برا جانے، لیکن بدتمیزی نہ کریں، لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. دل میں کیوں نہیں برا جانیں گے، موقع ملے تو زبان سے بھی برا کہیں، برائی کو آپ نے زبان سے بھی روکنا ہے. اگر کوئی پانچ وقت کا نمازی ہو اور بدکاری کرتا ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی توبہ کریں جی، یہی کہیں گے توبہ کریں. مسلم میں حدیث ہے جس گناہ کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتا ہے، تو توبہ کرے. نمازیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن یہ گناہ بھی تو ہے نا، گناہ کبیرہ کا تو بال اپنی جگہ موجود ہے، توبہ کرے فوراً. اگر ایک ہی ٹرپ میں سیکنڈ عمرہ کرنا ہو تو جو ارانا میقات بہتر ہے یا مسجد عائشہ؟ جی دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ہی غلط ہیں. آپ مدینہ شریف جائیں اور واپسی پہ بیر علی سے جو ہے نا وہ اپنا احرام باندھیں. مسجد عائشہ تو خود حرم کی حدود میں آتی ہے، مسجد عائشہ سے صرف وہ لوگ احرام باندھیں گے جو اہل مکہ ہیں، جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں، اور جتنے اہل ہل ہیں یعنی جو میقات کے اندر اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، اور جو میقات کے باہر کے لوگ ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں سے آج عمرے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ہم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے، اور یہ سب کے نزدیک بدعت ہے. جو یہ بدعت وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے نزدیک یہ بدعت ہے. ایک سفر میں آپ دو عمرے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ میقات سے باہر نہ نکل جائیں. یہ تو نہیں ہے نبی علیہ السلام نے تھوڑی آپ کو یہ چھوٹ دے دی ہے کہ آپ حج تمتو کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے، مشرکین عرب تو اسے غلط سمجھتے تھے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کیا جائے. حضور نے مشرکین عرب کی رسم توڑی اور امت کے لیے حکمن فرمایا کہ پریفر ہے کہ تم حج تمتو کرو، یعنی پہلے عمرہ کرو اور پھر احرام کھول دو اور پھر حج کے دنوں میں حج کرو تاکہ نفع حاصل کرو، پھر اس کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی. بس ایک عمرہ کافی ہے ایک سفر میں. ہاں مدینہ شریف آپ چلے گئے، واپسی پہ دوبارہ آپ کو مکے لے آئے، پھر وہ آپ کی ساری گاڑیاں جو بائی روڈ آتی ہیں وہاں پہ بیرے علی پہ رکتی ہیں، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، غسل خانے ہیں، احرام بکھرے ہوتے ہیں، اور وہ ایس او پی ہے، ہر روڈ لائنر نے وہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے جو مرضی ہو جائے، وہاں سے آپ تسلی سے اپنا احرام باندھیں اور پھر آپ کریں. ادروائز یہ جو مسجد عائشہ والا اس میں تو میں نے کافی دفعہ بولوں، ستارہ پرستوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کافر ہے جی اگر کوئی پرستش کرتا ہے ستارہ، اگر اکثر ہاتھ دیکھنے والوں کی باتیں، وہ مسلم حدیث ہے جس نے کسی نجومی سے مستقبل کی خبر پتا کروائی 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات نہیں قبول کرے گا، لے جی یہ میرا خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے، باقی علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے جتنی بخاری مسلم میں احادیث ہے اور یہ کس طرح کاہنوں کو شیاطین خبریں دیتے ہیں یہ پوری تفصیلات اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ نطفے سے پیدا کرنا تو سمجھ آتا ہے سائنس کی وجہ سے، مٹی کا ہماری پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، مٹی سے یہ تعلق ہے کہ مٹی کی خوراک سے وہ نطفہ بنا ہے، تو الٹیمیٹلی ہم بھی مٹی سے نکلے ہیں۔ انسان کی جو خوراک ہے جو الٹیمیٹلی اس نطفے کی پیدائش کا سبب بنتی ہے، وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے، تو اس لیے اس کا یوں تعلق ہے۔ لہذا یہ قرآن کی تینوں سٹیٹمنٹ درست ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، انسان پانی کے نطفے سے پیدا ہوا، اور ملی جلی منی سے پیدا ہوا، یہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹس درست ہیں۔ جس طرح دودھ پتی کے لیے ساری سٹیٹمنٹ درست ہیں کہ دودھ پتی میں چینی بھی ڈلتی ہے، دودھ بھی ڈلتا ہے اور پتی بھی ڈلتی ہے۔ ہمارے مسلم بزرگ جو قرآن کی ناظرہ تعلیم بھی نہیں جانتے تھے اور اس بات کا انہیں احساس ہے، اب انہیں قرآن نماز کس طرح سکھائیں؟ سکھا دیں یار، کون سا مشکل کام ہے؟ قرآن اب آپ کو ظاہر ہے وہ اس طریقے سے تو پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا ترجمہ ان کو سنوائیں اپنی زبان کے اندر، پلس قرآن کا اتنا حصہ زبانی یاد کرنا ضروری ہے جو آپ نے نماز میں پڑھنا ہے، بس سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یاد کروا دیں یار، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کر سکتے ہیں وہ یاد۔ اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس سے بھی لیول کراس کر گیا تو مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ جو نیو مسلم آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ابھی نماز نہیں آتی، تو آپ نے ان کو نماز میں پڑھنے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تعلیم کیا، صرف سبحان اللہ ہی پڑھتے رہے، صرف بسم اللہ ہی پڑھتے رہے۔ لیکن اگر وہی بابا اپنی ساری جداد کا حساب رکھ کے بیٹھا ہو زمانی اور اسے یہ پتا ہو کہ جی کیڑے سانی چ کیڑے سیاسی لیڈر نے کیڑا بیان دیتا سی تے ان کی دی آڈیو آئی ہے تے کی دی ویڈیو آئی ہے اور وہ آڈیو نے سن بھی لیا اور ویڈیو ویکھ لیا ون، تو بہت خطرناک بابا ہے، انہوں تے کوئی نہیں ہے۔ کیا خلا کے بعد میاں بیوی کی صلح ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، اگر خلا ہے، طلاق نہ ہو۔ پاکستان میں خلا بھی طلاق کی شکل میں دیا جاتا ہے، یہ ذرا دیکھ لینا۔ خلا یہ ہے کہ مرد نے طلاق نہیں دی، عدالت نے تنسیخ نکاح کر دیا، تو وہ پھر اس عورت سے نئے حق مہر سے شادی ہو سکتی ہے، تین طلاق کے بعد نہیں ہو سکتی لیکن خلا کے بعد ہو سکتی ہے۔ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے، حضرت عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے مسند امام شافی کے اندر، اور اس کے اوپر اجماع ہے۔ کیا بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ بعض ایسے رشتے ہیں جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں، مثلا آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے، تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات عبدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے، یہ عموماً بیان نہیں ہوتا اس لیے میں نے اسے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے۔ ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی، تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے۔ لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خاوند وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسلی ڈیفرنٹ ہوگی، وہ تو آپ کے والد نے اگر دوسری شادی کی تو وہ جو عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن اس ماں کی بھی جو پہلے خاوند سے اولاد ہے نا اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نسلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ سمجھ آئے گی آپ کو بات کی؟ باقی سورہ نساء کی آیت نمبر 20 3 پڑھ لیں. I asked this question in last session, but maybe I cannot explain. Agheturoji, in 2 weeks I am traveling from Romania to Jeddah. If my intention is to go Medina first from Jeddah, تو اڈا لگ رہا ہے بوتھی تو پتا لگ گیا. اصلی سوال ہے جو مرضی کرو تھی. نہیں کہ علماء دینی کہنے اسی مان لیں میری دیکھو مرد ہی نہیں میرے کیسے اسٹوڈنٹ نہیں یار کہنے نہیں نہیں جواب دو. اچھا سن لو, گو ٹو مدینہ فرسٹ فرام جدہ. تو سرکار آپ جدے سے جب تک مکے نہیں گئے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ سمجھے حرم کی سرزمین میں اترے ہی نہیں ہے, بے شک کر لیا. میقات آپ نے کراس کس لیے کیا ہے؟ مکہ جانے کے لیے, مدینہ جانے کے لیے. ہاں تو آپ نے میقات نہیں کراس کیا, ٹھیک ہے. ہاں اس کے ثبوت میں حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام فتح مکہ کے موقع پر مکے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر کے اوپر امامہ تھا. ایک حدیث میں ہے وہ لوہے والا خود تھا, ہو سکتا ہے پہلے آپ نے خود پہنا ہو پھر پگڑی پہن لی ہو. اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہونا. اور اس حدیث سے امام بخاری نے امام حنیفہ اور ان کی فقہ کا رد کیا ہے. امام حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک جو بھی مکے میں جائے گا چاہے وہ اپنے ذاتی کام سے بھی جائے, عمرہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. تو اس کا رد کیا امام بخاری نے کہ صرف اس کا عمرہ کرنا ضروری ہے جو عمرے کی نیت سے جائے. اگر کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے مکے جاتا ہے, ایون خانہ کعبے کے اندر بھی چلا جاتا ہے, نماز پڑھ کے آ جاتا ہے, تو اسے احرام باندھنے کی عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ پہ چونکہ عمرے کی نیت سے نہیں گئے تھے, آپ نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا, آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا. ورنہ دو چار بندے احرام بھی پہن لیتے نا. تو ایسا اس سے رزلٹ یہ نکالا. تو جب آپ مکے بھی چلے جائیں اور آپ کی عمرے کی نیت نہ ہو تو آپ پہ احرام میقات کراس کرنے سے نہیں آتا, تو تھوڑا مسئلہ تو شاید کوئی نہیں. ہاں آپ تو پہلے ہی نیت کیے ہوئے کہ میں نے مکے نہیں جانا, میں نے جدے اتر کے مدینہ شریف جانا ہے. پھر جب آپ مدینے سے مکے آنے لگے گے پھر آپ کی نیت ہوگی مکے آنے کی, اور اس میں بھی اگر آپ کی عمرے کی نیت ہے تو آپ بیر علی پہ باندھیں گے, کیونکہ وہاں سے باندھنا ہے, وہ سنت ہے. نبی الاسلام نے وہاں پہ وہ حضرت علی کے نام کے اوپر ایک کنواں بنا ہوا ہے, بیر علی اسے کہتے ہیں جگہ کو, جو بہت بڑی ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے. وہ مدینہ شریف سے نکلتے ہی آ جاتا ہے, وہاں پہ ساری روڈ لائنز کھڑی ہوتی ہیں, باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے, احرام بھی وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں, غسل خانے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر گاڑی چاہے کسی نے عمرہ کرنا یا نہیں کرنا, جو مدینے سے نکلتی ہے نا وہ پہلے وہاں کھڑی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ٹرین سے آ رہے ہیں, انہیں نہ ہو کہ ٹرین بیر علی تے نہیں جے رکنی, ٹرین دے اتنے چڑھ رہے ہیں تو پہلے تسی کرو ہی احرام بن لو, کیونکہ فوراً ہی میقات آ جاتا ہے وہاں سے. تو مدینہ شریف سے نکلتے ہی میقات آ جانا ہے, اس لیے آپ نے وہاں پہ یہ کر لینا ہے. خوش ہو, شکر ہے جی. ویسے پچھلی بار بھی سوال جواب تو میں ٹھیک ہی دیتا سی, تو آج تصدیق میں کس طرح کراؤں. ہمیں عید پہ نیبرز عید مبارک دیتے ہیں اور سویٹس بھی دیتے ہیں, کیا ہم کرسمس پہ گفٹ دے سکتے ہیں؟ کرسمس کے اوپر میرے بھائی ہمارا عقیدہ توحید کا اختلاف ہے نا, کرسمس کے علاوہ دے دیں, ایک دن پہلے بجوا دیں, چلیں اس موقع پہ نہ دیں. کرسمس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ہوں ٹافیاں لے کے کھا دیا لانیاں پیڑی نا. میں کام کی وجہ سے نماز کی بندی نہیں کر پاتا, اور کبھی کبھی اس ڈر کی وجہ سے کہ نماز نہ رہ جائے زور اثر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں. اس کے بارے میں رہنمائی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی آپ, نماز پڑھ لیا کریں. دو اکٹھی نمازیں پڑھنا, پچھلے دنوں میں نے تفصیلی ویڈیو دوبارہ سے ریکارڈ کروا دی. بھارت و جھولی میری یا محمد کہنا اس بارے میں بتا دیں, غلط ہے جی, یہ تو بالکل شرکیہ عقیدہ ہے. نبی الاسلام کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے دعا کرنی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے ہے جی, نہ نبی کو سجدہ ہو سکتا ہے نہ آپ سے دعا کی جا سکتی ہے. ہاں رسول اللہ سے دعا کروائی جا سکتی ہے جب آپ دنیا میں موجود ہوں, میں پہلے کافی آج بول چکا ہے اس پہ. اسلامی بینکنگ الاؤڈ ہے اور کمز انڈر شریعہ گائیڈ لائنز؟ ہاں جی, پاکستان کی جو اسلامی بینکنگ ہے وہ شریعہ لاز کے اندر ہے. اکا دکا چیزیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ایڈریس ہو جائیں گی. تو اسلامک بینک جو پیور اسلامک بینک ہے, جو برانچز نہیں ہے, جو پورے کا پورا بینک اسلامک ہے, ان سے آپ لین دین والا معاملہ کر سکتے ہیں, انشورنس کا بھی کر سکتے ہیں, گاڑی بھی نکلوا سکتے ہیں. اس میں تفصیلی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں بے شمار دفعہ. سری نماز چار رکعت والی، پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. فرض نماز جتنی بھی ہے پہلی دو رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے. اگر نہیں ملائیں گے، جان بوجھ کے نہیں ملائیں گے، تو نماز آپ کی دوبارہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، اور اگر بھول کے نہیں ملایا تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی، اکیلے یا جماعت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں. اور آخری دو میں بھی ملا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا عمومی عمل یہ ہے کہ آخری دو رکعتوں میں فرض کی صورت نہیں ملاتے تھے، لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے صورت ملائی ہوئی ہے. یہ بھی بتائیے کہ عزائے وضو کو ایک دفعہ دھونا افضلیت میں آتا ہے یا تین دفعہ؟ نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے کیا ہے. ایک دفعہ بھی بخاری مسلم میں آیا، دو دفعہ بھی آیا، تین دفعہ بھی آیا. لہذا افضلیت والا معاملہ میں اس کو پھر اجتہاد کروں گا، جہاں پہ پانی کم ہے وہاں پہ افضل یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی اعضائے وضو کو دھوئیں، اور جہاں آپ کے پاس پانی زیادہ ہے اور آپ زیادہ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو تین دفعہ کریں، لیکن تین پھر وہ پانچ چھ نہ ہو جائے. کئی لوگ تو پوری بالٹی صرف داڑھی کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور وہ یہ سارا یہ فتنہ یہ بھی انفیوں کا کھڑا کیا ہوا ہے. انہوں نے جو وضو کا طریقہ بتایا آپ کو، اس حساب سے تو کسی کا وضو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب داڑھی کہتے ہیں جی پوری کی پوری بھیگ جائے. نبی علیہ السلام کے پوری داڑھی دھوتے تھے وضو میں؟ بخاری مسلم میں صرف ایک دفعہ پانی لیا. ایک دفعہ پانی لے کے کیا پوری داڑھی دھل سکتی ہے؟ نہیں. بس جتنا آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہے نا، یہ جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں عموماً گنج والے کے تو یہاں تک بھی نہیں ہوتے، عموماً وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ نے یوں پانی ڈالنا ہے. جتنی کھال ہے بس کھال میں پہنچ گیا، جتنے بال گیلے ہو گئے باقی آپ نے یوں خلال کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا. یار بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے، نبی علیہ السلام آلموسٹ 600 ملی لیٹر یعنی ہاف لیٹر پانی سے وضو کر لیتے تھے. سے اور اگر اسے آپ تولیں گے، ویسے تولنا تو آج کل کے زمانے میں وہ پانی تو چونکہ ایکویلنٹ ہی ہوتا ہے آلموسٹ، تو وہ تولنے میں 600 گرام اور 600 ملی لیٹر برابر ہوتے ہیں، کیونکہ پانی سے ہی اس یونٹ کو ڈیٹیکٹ کیا گیا. دودھ کے کیس میں ڈفرنٹ آ جاتا ہے، آئل میں ڈفرنٹ ہے، لیکن ایک کلو پانی کا وزن ایک لیٹر پانی کے برابر ہوتا ہے. تو وہ ایک لیٹر جو بوتل ہے اس کو آپ ہاف کر لیں، یعنی دو پانی کے گلاس، اس سے آپ نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. آپ مجھے بتائیں، یہاں تو یہ تین تین لوٹے جو ہے وہ بڑی گھنی داڑیوں پہ یہ لگاتے رہتے ہیں لوگ. عقیدہ توحید سیمینار کا جواب دیں. آپ بریلوی اکثر کہتے ہیں کہ علی مرزا نے ان لیکچرز کا جواب نہیں دیا. میرے بھائی میں نے جواب، یہ لیکچرز کا جواب میں نے، ایک بندہ جو ہے وہ 10 گھنٹے بولے گا تو میں نے 20 گھنٹے میں جواب دینا. میں نے اصولاً بتا دیا کہ جو توحید کے حوالے سے جو وہ شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مین ہمارا اختلاف ان سے صرف ایک ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ دھو کے ان کے ایکسپوز کیے ہیں، اور ان باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، توحید پہ 10 دھوکے. یہ جتنے اس نے سیمینار آج تک کروائے یا قیامت تک ان کے ماننے والے کروائیں گے، وہ ایک ویڈیو کے اندر ساری باتوں کے جواب موجود ہیں، جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی آیات اور احادیث کو کوٹ کرتے ہیں. توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ میری ویڈیو ہے، اور آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے، 10 سال پہلے ویڈیو دعا صرف اللہ ہی سے، وہ ریکارڈڈ ہے، سب کچھ میں نے اس میں بیان کر دیا. لو جی، تھوڑا سارا تھدا میں مکا چڑھا جائے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جی پرچی میں اتھے آئی ہوئے اور میں نے اس کی پرچی پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. کوئی بندہ اگر ایسا ہے جو کہ جی میری پرچی تھی آپ نے نہیں پڑھی اور وہ آگے آئی ہے، ایک تو ہے بندہ بعد میں آیا، وہ تو آپ شام تک آتے رہے تو کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے میں، لیکن کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی میں نے نہ پڑھی ہو. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما